صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى سبحان اللہ. اپنے اپنے غیبت کے خلاف جو جنگ کے لیے اسلحہ ہے نکال کر فوراً سجا لیجیے, اگر نہیں سجایا تو جلدی جلدی. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فأقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم جے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ جانو یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ والو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا عزیز اب دم توڑنے والا بچالو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچالو مرنے کا شرف اب تو شرف تو مدینے میں عطا ہو در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچالو در در کی مجھے بچالو مد پر عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مد پر ہو عطا میٹھے مدینے مجھے جنت میں بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو محبوب خدا سر اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچالو شیطان سے عطار کا ایمان بچالو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنۃ الاعتکاف. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دن میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لے زیادہ اچھا. اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف نیت کرتا ہوں. مسجد میں کھانا پینا سونا ساری افطاری کا کھانا فروٹ کھانا کھجور کھانا زبزب شریف مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف میں پینا یہ سب ناجائز ہے. اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً مسجد میں جائز ہو جائے گا. جب بھی مسجد داخل ہوں چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں, اردو ہی میں کہہ لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب متقف ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھے سائیں بھائی آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. آپ کو روز روز ان نیتیں سن کر تو شاید کوف تو ہوتی ہوگی, لیکن اس کے ثواب پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی کوفت جو ہے نا راحت میں تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا. مباح کام یا مستحب کام جو بھی عمل ہیں سب کے لیے نیت شرط ہے. فرض کے لیے بھی نیت شرط ہے. نیتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ یعنی کہ توجہ رہے اس پر. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ نگاہ کی ہوں دوسری طرف توجہ نہ ہو, نہ کسی سے بات کریں نہ کسی کا اشارہ قبول کریں نہ کسی طرف اشارہ کریں نہ کچھ اٹھائیں نہ رکھیں نہ سرکیں. کوئی بھی فیل کریں گے تو نیت شاید توجہ سے نکل جائے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بندے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اب نیت جنت میں داخل کرتی ہے وہ ہے کہ نیت اتنی عظیم چیز ہے وہ توجہ سے ہر عمل کے پہلے نیتیں حتی الامکان ہمیں کر لینی چاہیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑا یا بدن سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑے, اگر بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگا کر سنوا. جو ابھی تک دو زانوں نہیں بیٹھے اگر مجبوری نہیں ہے تو بیٹھ جائیے. جب تک آپ کی ہمت رہے دو زانوں بیٹھے رہیں, پھر جب تھک جائیں تو جس طرح چاہیں مہذب طریقے سے بیٹھیں. پھر تھکن دور ہو توجہ جائے سستی سے تو تعظیم کی نیت سے پھر دو دانوں بیٹھ جائیں گے. دو دانوں بیٹھنا یہ تعظیمن آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ قبلہ رو بیٹھوں گا ثواب کے لیے سنت ہے. اکثر قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے اور آپ تقریباً قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں. جو نہیں ہے وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے. اور میں نیت کرتا ہوں کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھوں گا. قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھنے کی ویسے نیت نہیں ہوتی, لیکن جو معلم ہوتا ہے سکھانے والا اس کے لیے سنت ہے وہ قبلے کی طرف پیٹ کرے, قبلے کی طرف پیٹ کرے اس کے لیے سنت. جمعہ کا خطبہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے ہی دیا جاتا ہے. آقا کی سنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جو سکھائے گا اس کا قبلے کی طرف پیٹ کرنا سنت, جبکہ علم دین کا تعلق ہے, علم دین پڑھائے گا سکھائے گا اور جو سیکھیں گے ان کے لیے سنت ہے, ان کے لیے قبلے کی طرف منہ کریں گے. حلقے کی صورت میں بھی بیٹھنا سنت ہے, لیکن اب یہاں وہ انداز حلقے کا شاید نہ ہو پائے کہ میں بہت دور بیٹھا ہوں, اوپر ہوں آپ سے مجبور. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں ضرور سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کر دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا, حق پر ہونے کے باوجود نہیں چھوڑوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ خشوع نفاق اعضاء میں تو خشوع مقدس سے خالی ہو سے بچوں گا. بیان کے بعد مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا, بس یہ دائیں سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اب میرے لیے نیتیں کر لوں, میں اس لیے میرے لیے نیتیں وہ بلند آواز سے کروں کہ مبلغین کی بھی اللہ کرے عادت پڑے کہ جب بیان کرے تو یہ بھی اچھی نیتیں جو ذہن میں آئے اس کی یادیں کر لیں. یہ سب میں دیا ہوا ہے, میرے خیال پرچہ بھی اس کا چھپا ہوگا تو اس کو ڈائری میں چھپا کر کے اس کو پڑھ کے نیت کر لیں, انشاءاللہ اس کو یاد بھی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اور کئی نیتیں ذہن میں آ سکتی ہیں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا, یا یہ کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں آتا معلوم کر کے بتاؤں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کرتا ہوں. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بند کروں گا. ادعو الی سبیل ربی بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. انشاءاللہ عز و جل یہ نیتیں بھی ہو جاتی ہیں درست کہ مسلمانوں کی دل جوئی کروں گا, کیونکہ پرائن سے یہی واضح ہے کہ مجھے مدنی چینل پر دیکھ کر یا منچ پر دیکھ کر بے شمار مسلمان خوش تھے, اسلامی بھائی بھی بہت خوش ہوتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے اور اس میں کوئی خلاصے کی ضرورت نہیں کہ کیوں خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ تو یہ میرے لیے یہ نیت بھی مفید ہے کہ میں ان کی دل جوئی کروں گا مسلمانوں کی, اور سوال کے جواب دے کر بھی دل جوئی ہوتی ہے. سوالات کے جوابات جو آتے ہوں گے انشاءاللہ دے کر ان کی دل جوئی کا سامان کروں گا. الحمدللہ آج 1431 سنہ ہجری کے کی 13ویں تراویح پڑھ کر معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر گرج کی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں, مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. آج مدنی انعامات کے ذمہ داران اور مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کا مشترکہ مدنی مذاکرہ بھی ہے, جہاں عموماً طور پر سب اسلامی بھائیوں کے لیے مفید ہے, لیکن آج ان کے کچھ سوالات ویڈیو ریکارڈڈ سوالات میرے پاس بہت سارے رکھے ہوئے ہیں, اللہ کا سب کی باری آ جائے. تو مدنی انعامات والوں کے بھی ریکارڈڈ سوالات موجود ہیں, مدنی چینل والوں کے بھی ریکارڈڈ سوالات موجود ہیں. آپ کو نظر آتا ہو تو ہم سب مل کے تمتو کریں. واحد اچھا, امید ہے آپ اسکرین پر ان کے سوالات بھی ملاحظہ فرمائیں گے. چلو اصل مدنی منوں سے مجھے بہت پیارا, آپ کو پتا ہے کل بچے تھے تو ذرا مجھے لطف آ رہا تھا, آج تو وہ تو ہوں گے نہیں, ان کو بابا لے آئیں گے. وہ بھی بہت چھوٹیاں مدنی جو میرے ساتھ فوج ظفر موج ہوتی ہے سب دیکھتے ہوں گے, پڑھتے آتے ہیں بےچارے ڈاٹو سب آ جائیں گے. تو میں ڈاٹو کیوں بےچاروں کا دل جوئی ان کی بھی ہوتی ہے, ان کے پورے پورے قبیلوں کی دل جوئی ہوتی ہوگی جب یہ اسکرین پر میرے ساتھ دیکھتے ہوں گے. تو ظاہر یہ ساری نیتیں ہوتی ہیں اچھی اچھی الحمدللہ, کہ سب کا بہت سو کا دل خوش ہوتا ہے اس سے. بارشاں میں کڑتے ہیں اس سے, لیکن اب آپ بھی بچے بن جاؤ اتنے سے, آپ بھی ترکیب بنا کے آ جاؤ, بٹھا دوں گا انشاءاللہ صوفے کے اوپر. سب کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, خاص کر اس طرح بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں بابا, بے شک وہ چلا گیا وقت, جو ہے یہ بھی چلا جائے گا یقیناً, ہم بھی چلے جائیں گے, نہ کوئی رہے گا رہا ہے نہ کوئی رہے گا, رہے گا تو کوئی رہے گا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے سوال کیا بابا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارو نام محمد احمد اتاری ہے. مارو سوال یہ ہے کہ پہلی سب ماں پانچ ٹائم کی نماز پڑھیے تو انہوں استقام کیم مرے, جذبہ کیم مرے, جذبہ کیم مرے نہ استقامت کیم مرے, یہ نوکھا نوکھا سوال دیا بھائی بنے. جذبہ ایم مرے, کہ اپنے مدنی قافلہ میں سفر کریے, اجتماع میں ریگولر آئیے, نمازنی فضیلت سانبھیے وانچیے, نماز نہ پڑھوانا جے عذابو چھے انی جانکاری راکھیے تو نماز نو جذبو مڑے, انے پہلی صف نی پن اپنے فضیلت جانیے تو انی بھی مطلب ہے کہ انو جذبو ودھتو جائے, استقامت مڑوانا پن ایماں سامان تھائے. یہ ہمارے اسلام بھائی نے گجراتی میں سوال کیا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں پہلی صف پر نماز پڑھنے میں استقامت کیسے ملے, تو اس کا میں نے ان کی زبان میں دو چار وہ جملے بیان کر دیے, انشاءاللہ ان کی دل جوئی ہوئی. ہمارے گجراتی بھی بہت سارے ناظرین ہوں گے, خصوصاً صوبہ گجرات, گجراتی زبان جو ہے جو میں نے بولی ٹوٹی پھوٹی, یہ ایک صوبے کی ہند کے ایک صوبے کی وہ قومی زبان ہی ہے. ہند کی پندرہ سترہ قومی, ان میں سے ایک گجراتی ہے. سب گجراتی, سائن بورڈ گجراتی, خطوں کتابت گجراتی, وہ دفاتر جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے سب میں گجراتی چلتی ہے. پہلی میں استقامت کے لیے ظاہر قربانی دینی پڑیں گی, خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں بھیڑ ہو, جس کا فیضان مدینہ میں موقع پڑے ہوئے رات 30 دن کے لیے پورے مہینے کے لیے آئے میں ایک بھائیوں کی پہلی صف کو جلدی وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جہاں ایسی صورت ہو وہاں ظاہر قربانی دینی پڑے گی کہ ویل ہوتے پہلو جو جلدی آئے گا اس کو جلدی ملے گی جگہ, تو جب اس کے فضائل پر نظر ہوگی تو آپ جلدی اس کی ترکیب بنا پائیں گے. لیکن اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ شیطان جو ہے اور نفس آرا اس میں بھی بھول کھلا دیتا ہے آدمی کو. اس میں کیا اب چند روز ہو گئے پہلی صف آپ کو مل رہی ہے, اب کسی وجہ سے آپ پہلی صف میں کوئی آپ کی جگہ بتا, اب یہاں آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اب اگر آپ اس معذرت اڑجنا شروع کرتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے تو وہ بولے گا نہیں خالی جگہ تھی میں بیٹھ گیا, وہ بےچارا معقول ہے بیٹھ گیا, اور آپ اگر الجھیں گے اس کی دل آزادی اگر کر بیٹھیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے. اسی طرح پہلی صف میں جلدی جلدی بیٹھنے میں بازوں کو پیشاب لگ جاتا ہوگا, تو ہے نا پیشاب لگ جاتا ہوگا, پیشاب کی یعنی کہ دوسری بھی صورتیں, بڑا پیشاب, چھوٹا پیشاب, گیس, تو ان میں سے کوئی چیز یا دونوں دو چیزیں یا تینوں چیزیں اگر غلبے کی حد تک ہو گئی یعنی کہ شدت ہو گئی اس میں تو پھر تو نماز پڑھنا ہی مکروہ تحریم ہو گیا. تو پہلی صف بچانے کے لیے وہ پیشاب دبا کے بیٹھے ہوئے آپ تو یہ نہیں چلے گا, وہ تو جانا واجب ہے, نماز توڑ کے جانا واجب ہے. پیشاب یا گیس وغیرہ کا زور ہو نماز توڑ دے, نماز پڑھیں گے تو گناہ کروں گے, چاہے جماعت چلی جائے چاہے فرض نماز کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, پیشاب شدت آئے توڑ کے جانا پڑے گا جبکہ شدت ہو. اس لیے وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں, دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کریں, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. میں نے یہ کبھی کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو پہلی صف کا شوقین ہوتا ہے دوسرا کوئی اگر ذرا کوشش کرتا تو وہ غصہ آ جاتا ہے, کون ہی مارے گا مارے گا گورے گا, تو یہ تو پھر آپ کو آخری صف ملے تو اچھا, اگر آپ اخلاق پہ سنبھل جاتے ہو نا تو کسی مسلمان کی دل آزاری کرنے سے اس وجہ سے بچ جاتے ہو کہ آخری صف میں رہوں, تو آخری صف کے لیے پہلی صف سے افضل ہے. جیسے کہ پہلی صف مستحب ہے, فرض یا واجب یا سنت موقع تو ہے نہیں, ایک امر مستحب جس کی فضیلت بے شک اتنی ہے کہ اگر حدیث پاک میں کہ تم جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے, کیا فضیلت ہے, کیا اس کی خوبیاں ثواب, تو تم جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو آپس میں قرآن اندازی کرتے, قرعہ اندازی، میننگ لاٹری نکالتے ہیں کہ کس کا جس کا نمبر آئے وہی پہلی صف میں، تو اب لاٹری ایسا نہیں ہے، اب وہ جذبہ کا ہے لوگوں نے. تو رمضان شریف میں اعتکاف میں تھوڑا یہ ہمارے منظر ہوتا ہے، یا ویسے بھی عالمی مدنی مرکز پہلی صف کا تو جذبہ بارہ ماہ دیکھا ہے کہ کچھ حصہ بھائی ایسے ہوتے ہیں پہلی صف کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہاں بآسانی مل جاتی ہے. ہماری صفیں بہت لمبی لمبی ہیں، ہماری دو صفیں اگر فیضان مدینہ کی بھر جائے نا تو بہت ساری باب المدینہ میں ایسی مسجدیں کہ جو ایسا لگے کھچا کھچ بھر جائے، بڑی صفیں ہیں. یوں اس کا پیٹ بھرنا پانچ نمازوں میں مشکل ہوتا ہے کہ اتنے نمازی اطراف سے آتے نہیں ہیں. وہ سبزی منڈی تو یہاں کچھ آبادی تھی، اب وہ بھی اٹھ گئی سمجھے. تو یوں یہاں ویسے باہر کے نمازی کم آتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں اپنے نمازی کم نہیں ہیں. ہمارے تربیتی کورس کے سلسلے، قافلہ کورس کے سلسلے، پھر یہ کہ دیگر کورسز، کبھی قفل مدینہ کورس، تو کبھی کچھ، تو پھر امیت المدینہ کے طلبا ہیں. تو اس طرح الحمدللہ اپنی 25 گھنٹے فیضان مدینہ. تو پہلی صف میں پھر بھی عام دنوں میں جگہ ملنا کچھ آسان ہوتا ہے. اعتکاف میں آج کل تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا، 10 دن کے اعتکاف میں اور مشکل ہو جائے گا، کہ وہ جذبہ ہوتا ہے لوگوں میں، عبادت کا شوق ہوتا ہے. تو جلدی جلدی پہلے تو یہ مناظر دیکھے میں نے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کھانے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے. جو بھی کھانا ہے پینا ہے، افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے، بعض اسلام بھائی تو پہلی صف میں وہی کرتے تھے، یہیں ترکیب بنا لیتے تھے. تو یہ قابل رشک ان کا جذبہ ہوتا ہے، مگر ایسوں کی تعداد تھوڑی. ان کو بھی شیطان ہو سکتا ہے کہ دوسرے زاویے سے وہ گناہ کروانے کی کوشش کرے، جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ پیشاب زور سے لگی تو نہیں گیا، کسی کو گورا، کسی کو جھاڑا کیا، یہ پھر خطرناک چیزیں. کہ پھر پہلی صف کے بجائے ان چیزوں سے بچنا زیادہ ضروری، افضل ہی نہیں بلکہ واجب ہے کسی کا دل دکھانے سے بچنا بلا اجازت شرعی. اسی طرح کپڑا رکھ دیا، اپنی چادر رکھ دی اور وہ پھر مزے سے گھوم پھر رہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جگہ گر اللہ کا گھر ہے، جو پہلے بیٹھ گیا یہ اس کی ہے. ہاں بکو چادر ہٹائے گا تو اب پھر لڑائی ہوگی. تو اس لیے چادر، رومال، ایسی چیزیں نہ رکھی جائیں سوائے اس کے کہ آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے، اب پیشاب کی حاجت ہو گئی، جانا پڑ رہا ہے، اب ادھر بے شک آپ اپنا رومال رکھیں، چادر رکھیں، اور برابر والے کو گواہ کر کے جائیں کہ دیکھو بھائی میری جگہ ہے، یہ پیشاب کی حاجت ہے، میں ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں. پھر پٹاپٹ آ بھی جائیں تاکہ جھگڑے کا منہ کالا ہو. آپ ایک گھنٹے تک وہ گپے مارتے رہیں گے دوستوں کے ساتھ کہ میں نے وہ ریزرویشن کر لیا اپنی جگہ بالکل، یعنی کہ تو متھا کوٹ ہوگی جو دیکھ رہا ہوگا نا، ایک گھنٹے تک آپ نہیں آئیں گے تو مسئلے کھڑے ہوں گے. تو ایسا کوئی بھی عمل یا فعل یا حرکت نہ کریں کہ جس سے بد نظمی ہو اور گناہوں کا دروازہ کھلے، پھر غیبتوں کا دروازہ کھلے گا، لوگ پھر آپ کے بارے میں غیبت کریں گے. بہت چڑچڑا ہے، پہلی سب میں دنیا کو دکھانے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ بدگمانی بےچارے کر بیٹھیں گے، تومتیں رکھیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ غیبت کے خلاف یوں تو بہت پرانا ہے، قرآن پاک میں بھی الحمدللہ یہ ہم کو مطلب درس دے دیا گیا، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اور یہاں ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہمارے سپہ سالار نے غیبت کے خلاف باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے، تو اس لیے پھر یہ گناہ ہو سکتا ہے کہ شروع ہو جائے، تو ہم غیبت کو للکار بھی دیتے ہیں. تیاری ہے، غیبت کے خلاف جنگ رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. کفل مدینہ ان شاء اللہ، کفل مدینہ ان شاء اللہ، کفل لگا رہے گا ان شاء اللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا ان شاء اللہ، سر پر زلفیں سجی رہیں گی ان شاء اللہ، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی ان شاء اللہ، مدری چین جاری رہے گا ان شاء اللہ. پہلے وہ جو بولتے ہیں نا وہ بہت منہ میں اچھا لگتا تھا، چھوڑ دیا آپ نے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ وہ اچھا لگتا ہے نا. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اس کے بعد وہ نعرہ لگوائیں غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہیں یہ خالی سننے کا ہے، خالی وہ یعنی کہ وہ جنگ کا نقارہ بجتا ہی ہے، پھر وہ الرٹ ہوں گے اپنے اور نعرہ لگائیں گے کہ آجا سامنے، نہیں چھوڑیں گے. تو پہلے خالی وہ جنگ کا نقارہ بجے گا کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. بابا آپ کا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، شکریہ. ویسے یہ نعرے ماشاءاللہ آپ کو جس طرح جچتے ہیں آپ کا حصہ ہے، جیسے آپ بولتے ہیں نا خوشخبری، تو اب یہ دوسرے بھی نقالی کرتے ہیں تو اتنا وہ جمتا نہیں ان کو، تو آپ کے ماشاءاللہ اللہ تعالی نظر بچے ہو جائے آپ کو جچتا ہی ہے. تو ذرا ایک ایسا وہ گردار غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ شیطان تھر تھرا اٹھے اپنی قید میں ہے نا، قید میں بھی اس کا حالت خراب ہو جائے کہ باہر نکلا تو یہ مجاہدین نہیں چھوڑیں گے مجھے. تیاری ہے نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے، نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے، نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے، محبت آپ ایک پسندیدہ نعرہ بھی موجود ہے بابا. سبحان اللہ، ارشاد قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ مرحبا مرحبا چشمے بدو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان نام اند کولمبار இருந்து 30 நாளுக்கு اعتکاف வந்திருக்கிறேன். பாப்ப ஜான் நீங்க வந்து 72 இனாமத்துல 32 இனாமல கேட்டிருக்கீங்க, என்ன இன்றைக்கு நீங்க வீட்டுல 15 மதனி மாஹோல்ல அமல் செஞ்சீங்களா? இந்த 15 மதனி மாஹோல் என்ன? இதுதான் எந்த பிரச்சனை. இஸ்லாமிய பாய் தமிழ் ஜபான் இன்னொரு ஆப்சே சவால் கியா, சவால் கா மத்தப மதனி இனாமத் அத்தா ஃபர்மாய். اس میں جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 15 مدنی پھول ہیں ان کی وضاحت یہ چاہ رہے ہیں، برائے کرم ان کی وضاحت فرمائیے. اب یہ سارے مدنی پھول مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، تو مدنی انعامات والوں کو مدنی پھول پر عمل کرنا ہی ہوتا ہے نا، سامنے ہوں گے تو پھر ایک گھنٹے کا بیان ہو جائے گا، تو مختصر مختصر ہوں تو دوسروں کی باریاں آتی رہے. کیونکہ تمل میں مدنی انعامات کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کی مجلس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان، ناظم مکتب عاطف تاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارے میں عرض ہے، مدنی چینل کے عملے سے آپ کو کیا سبق ہوتا ہے؟ پہلے تو نیکی کی دعوت دے دوں آپ کو، کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک نیکی میں کمی کا ایک مطلب ہے کہ وہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ رحمت اللہ بڑھا دیں تو 20، و برکاتہ کہہ دیں تو 30 ملتی ہیں. تو اس میں اسلامی بھائی نیکی کمانے میں کچھ پتہ نہیں بھول جاتے ہیں بےچارے، تو بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں تو پھر یاد دلا دوں کہ صرف میرے سامنے اپنے ماحول میں عادت بناؤ کہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تک کہنے کی کوشش کریں، تو 30 نیکیاں ملیں گی، تو وہ برکات ہو میں 10 نیکیاں ملیں گی، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ پھرتے ہوں گے. ماں کے پاس جائیں گے تو ماں بیٹے کو بولے گی میرے کو ایک نیکی دے دو، میری ایک نیکی پر میرا چھٹکارا ہو جائے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دے گا نہیں، یہ 10-10 نیکی اپنے کا کو چھوڑے. تو جواب میں بھی کوشش کریں جہاں جہاں ممکن ہو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی 30 نیکیاں. تو عادت بنائے، اس کے گناہ نہیں ہے، صرف سلام لفظ کہہ دیا جب بھی سلام تو ہو گیا، لیکن اچھا اور بہترین انداز ہوگا تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. تو مدنی چینل کے عملے سے کیا کیا توقعات ہیں؟ میں مدنی چینل کے عملے کو بھی مدنی عملہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب اس کو توقع کہیں یا خواہش کہیں، خواہش ہی کہا جائے گا اس کو، امید تو اور چیز ہوتی ہے. تو میری خواہش کہ یہ سب کے سب مدنی رنگ میں رنگ جائے. اب کب مدنی رنگ میں رنگیں گے؟ بعضوں کو تو اب بہت ٹائم ہو گیا، ان کو رنگ چڑھتے ہیں دھل جاتے ہیں جلدی جلدی. تو ان کو انہیں جتنا یہ بیانات سنتے ہوں گے، مدنی کرے سنتے ہوں گے، شاید آج تو بالکل ان کی تو ذمہ داری یہ ہوتی ہوگی سننا ہے، ایڈیٹنگ کرنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے، تو کرنا ہے، تو یہ سنتے ہی رہتے ہوں گے وقتاً فوقتاً. تو اس طرح ان کو کب رنگ چڑھے گا؟ اب سارے کے سارے اب داڑھی سج لو. چلو میں آج آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، یعنی اسپیشل نیکی کی دعوت، اور ضمناً ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو یعنی کہ چھوٹی کرو. اور یہودی کسی صورت مت بنو. ایک روایت آتش پرستوں کی، اس میں یہودیوں کی صورت مت بنو، اس الفاظ میں. تو اب ویسے تو ہر چیز کا وہ جب وہ سیاست زور پہ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس چیز کا بائیکاٹ، اس مصنوع کا، اس پروڈکشن کا بائیکاٹ، یہ ہوتا رہتا ہمارے. تو میں تو برسوں سے یہ پھر نعرہ لگاتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ ٹھیک ہے، ہم اس کا اس پر ہم کلام نہیں کرتے، لیکن جو عملی بائیکاٹ ہے نا یار، وہ کر ڈالو. ان جیسا حلیہ مت بناؤ، حلیہ اسلامی بنا لو. یوں عملی بائیکاٹ کرو کہ ان جیسے چہرے کا بائیکاٹ، ان جیسے لباسوں کا بائیکاٹ، ان کے تہذیب و تمدن کا بائیکاٹ، تو پھر سب بغلے جھانکتے، کوئی تیار نہیں اس کے لیے. تو خالی جان سیاسی نعرہ لگانا کہ اس کی فلاں ڈرنک کا بائیکاٹ، تو اس کے فلاں صابن کا بائیکاٹ، تو یہ کب تک؟ اب یہ بھی ان لوگوں کی ایجاد، پنکھے چل رہے ہوں، بتیاں جل رہی ہوں، اب یہ ساری چیزیں بھری پڑی اپنے گھروں میں، وہ قدموں میں بچھی پڑی ہیں، ہر چیز تو گھس گئی ہے، اب کس چیز کا بائیکاٹ کرو گے یار؟ تو ابھی عملی بائیکاٹ آ جاؤ یار، دیکھیں اپنے آپ کو رنگ میں رنگ لو کہ آپ کو کوئی دیکھ کر یہ سوچ میں نہ پڑ جائے کہ یار یہ کون ہے، آیا میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان کیا ہے، میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان تائیوان ہے، یہ ہے کیا؟ تو آپ کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں آتی. آج کل کا مسلمان اگر سوٹیڈ بوٹیڈ مسلمان پینٹ اور شرٹ میں کسا کسا ہے، شرٹ ان اور بوٹ بالکل ٹائٹ چل میں ٹائی، اب یہ اس طرح انگلش بال یہ جا رہا ہے، تو اب یہ یقین مانے کہ ادھر تو چلو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر باہر کا کوئی علاقہ ہو نا، باہر ملکوں میں جاتے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ طے نہیں کر سکتے کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ کون ہے. یہ یہاں تک کہنے کی نوبت آ گئی ہے کہ ہی ہے یا شی ہے، یہ فیصلہ بازو کا کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اب اس صورت میں کہ مطلب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا مذہب ہے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی جب تک بات چیت ہو. اب ایک جگہ واقعہ ہوا، ہم لوگ نکلے تو ایک ہوٹل میں سے لڑکا دوڑتا ہوا، بڑی عقیدت سے اس نے مل کر وہ چلا گیا، تو وہ جانتے تھے جو ساتھ میں رہتے اس ملک میں تھا کسی, بولا یہ غیر مسلم ہے. اب اتنا آیا انداز سے سلام کر کے نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلتا, اپنے تو مسلمان ہی سمجھیں گے نا اس کو, پتا چلا کہ تو غیر مسلم ہے. تو ایسی بات غیر مسلموں میں بھی لچک ہے کہ ان کو مسلمانوں کی شکل و صورت پر اٹریکشن ہوتا ہے. بھاگ کیا گیا ہو نہ چائے کا پوچھا گیا, نہیں کہ ہوٹل سے آیا تو یہ پوچھے گا کہ ہم کیا چائے لاؤں آپ کے لیے, نہیں سلام کر کے چلا گیا ہاتھ ملا کے, سمجھا چار محبت کرتا ہوگا تو غیر مسلم تھا. تو یوں ان میں کام کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہماری تھوڑی سی توجہ نہ جانے کتنوں کو اسلام کے دامن میں لے لے, سنتوں کے سائے میں, سنتوں کے سانچے میں ان کو ڈھال لے اسلام کا لباس پہنا کر. تو اس لیے بہرا لے کے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, آپ نے حدیث پاک سنی کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو, یہودیوں کسی صورت مت بنو, ان جیسی شکلیں مت بناؤ. تو آپ کو کیا ہو گیا کہ آقا کی سنت کو روزانہ ایک تعداد ہے جو روزانہ نوچ مونڈ کر گندی نالیوں میں بہا دیتی ہے, کیسی یعنی کہ مت ماری گئی ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خسرو پرویش, اس کا نام بھی لینا مزہ نہیں آتا, ایسا گستاخ رسول تھا یہ. تو اس کے دو سفیر نے دو ایلچی آئے, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی, مونچھیں لمبی لمبی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسی شکلیں بنانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو بولا ہمارے معبود, اس کو معبود بولتے تھے, ہمارے معبود, اور اسی بدبخت کا نام لیا جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا. افسوس یہ نام اب مسلمانوں کے گھر میں گھس گیا, اس کا نام لیا. یہ خسرو جو ہے نا اس کے معنی تو بادشاہ ہوتے ہیں, یہ ایک مطلب کومن نام ہے, اصل نام اس کا وہ تھا جو دوسرا لفظ میں نے بولا تھا. اس نے کہا کہ ہمارے معبود وہ دیش دیش دیش نے ہم کو حکم دیا ہے, خبردار جو داڑھی رکھی ہم منڈاتے ہیں, ان کا حکم ہے ہماری سارا خبر. یہ میں اپنے طور پر اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ارشاد اس کا فرمایا, مضمون بیان کر رہا ہوں ڈر ڈر کے کہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا بے عینی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, مضمون انشاءاللہ وہی ہوگا کہ وہی کہ مجھے پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو, اس طرح کا میرے آقا نے ارشاد فرمایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کراہیت اور بیزاری فرمائی ان کے چہرے دیکھ کر. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میرے آقا حضرت نے اس کی شرح کرتے ہوئے فتح رضویہ شریف میں, اے مسلمان ذرا سوچ کہ دنیا میں دو ایسے لوگ آئے جنہوں نے خلق اللہ کو بدلا, اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھنے سے کراہیت اور بیزاری کا اظہار فرمایا تو تم تو مسلمان ہو, اور کل اگر قیامت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری, کیونکہ جو جس طرح یہ بھی الفاظ میں لکھا کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں قیامت میں اٹھے گا, تو داڑھی منڈا اٹھے گا, داڑھی والا اٹھے گا. تو اگر کل قیامت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح ان کے کہ ان پر تو واجب یا کوئی وہ تو تھے نہیں ایسے, تو اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں تم سے منہ پھیر لیا, تم سے کراہیت کا اظہار فرمایا, تو پھر کس کے دامن میں جا کے پناہ لوگے, تمہارا کیا بنے گا؟ یقین مانے یہ ایسی بات ہے کہ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی زندگی کی رمق باقی ہو نا, وہ بولے یار گردن کٹتی ہو تو کل نہیں آج, اور ابھی نام مصطفیٰ پر کٹے اب کبھی داڑھی نہیں کٹے گی. کہ اتنا بڑا اندیشہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں مجھ سے منہ نہ پھیر لیں میرے چہرے کو اس حال میں دیکھ کر. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک. خدا کی قسم جو تو نے جس سے نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. ہائے, تو ہم تو نظر کرم کے سوالی ہیں, ہم تو بھکاری ہیں آقا کے. یعنی یہ کیا مطلب یار تو کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پر نورانی داڑھی جیسی جگمگا رہی ہے, تصور میں دیکھو, ہائے ہائے کیسی نور برسا رہی ہے. تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام داڑھی والے, مبارک داڑھی, چہرے مبارکہ پر سجی, سب کے سب نبیوں کے جتنے صحابہ کرام ہیں علیہ رضوان, کسی ایک نے بھی داڑھی نہیں منڈی, سب داڑھی مبارک. تابعین, طبقے تابعین, جتنے اولیاء کاملین ہوئے سب کے سب, ایک بھی اس میں داڑھی منڈا نہیں. اگر کوئی داڑھی منڈے کے لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں داڑھی منڈا ولی ہے, پہنچا ہوا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ولی بھی ہے, پہنچا ہوا ہے, لیکن ولی تو شیطان کا ولی ہے. ولی مانے دوست بھی تو ہوتے نا, وہ پہنچا ہوا ہے تو شیطان کے قدموں تک مڑا ہوا. یہ جو فاسق کے مولی نے, اس کو ہم کیسے مطلب اس کی ولایت کو تسلیم کر لیں. وہ بعض لوگ کہہ دیتے کہ وہ داڑھی دل میں, تو ٹھیک ہے دل میں ہوگی, تو ہم دل کی آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم کو حکم شریعت ظاہر کا کہ ظاہر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. اگر یہاں کوئی امام کھڑا کر دے کہ بھائی یہ داڑھی منڈے کو, بھائی اس کے دل میں داڑھی ہے, تو میرے خیال سارے مقتدی بھاگ جائیں گے ہمارے. تو ہمارے یہاں تو بھائی یہ وہ دل کی آنکھیں ہم لوگ نہیں رکھتے, تو شریعت ظاہر پر ہے. تو سب کے سب اولیاء کرام داڑھی والے, ہمارے غوث پاک کی یہ سینہ سے یہ بھری ہوئی داڑھی, مشکل کشا کی داڑھی مبارک, اس سینے تک بھری ہوئی گنی داڑھی, شہداء کربلا سب داڑھی والے, جن کی نہیں نکلی شہزادوں کی جو جیسے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ دوسری بات ہے, لیکن داڑھی منڈا کربلا میں ایک بھی نہیں تھا. یہ میرے آقا امام علی مقام کی وہ اس میں فوج میں 72 تھے بس خاندان, وہ کچھ رفقا تھے, کیا فوج تھی, کوئی باقاعدہ تو لڑائی کے لیے تشریف لے نہیں گئے تھے. تو بارہ ان کے کوئی بھی رفیق ایسا نہیں تھا جو داڑھی منڈا ہو. تو آپ اپنے یعنی کہ اکابرین, اپنے بزرگان دین, اپنے علماء کاملین, ان سب کو مشائخ عاملین کو دیکھو, ائمہ مجتہدین دو دے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ داڑھی والے, امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہوئے, یہ امام اعظم کے غالباً شاگرد یا اساتذہ میں سے تھے, امام زہری تھے وہ قریب قریب کے زمانے کے, بہت بڑے امام ہوئے. تو ان کی تو چند بال تھے, اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی تھوڑی پر چند بال تھے, پوری داڑھی نہیں ہے, لیکن جیسے بعضوں کو نہیں نکلتی تو وہ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں, تو چند بال تھے, وہی لمبے لمبے بال انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو اس لیے وہ داڑھی منڈانا تو ہمارے اسلاف میں, ہمارے اکابرین میں تھا ہی نہیں. وہ مرزا قتیل ایک شاعر گزرے ہیں, ان کا مطلب ایک بڑا پیارا واقعہ ہے, کیونکہ اس کے اشعار میں تصوف کا رنگ جھلکتا تھا. تو ایک مرتبہ ایران کا کوئی آدمی اشعار پڑھ کے اس نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بزرگ آدمی ہے وہ مرزا قتیل جو ہے, تو ایران سے چل کر سفر کے لیے آیا. اتفاقاً اس وقت مرزا قتیل جو تھا وہ حجامت بنوا رہا تھا, حجام اس کی داڑھی موند رہا تھا. یہ دیکھ کر اس ایران سے آئے ہوئے عقیدت مند کو بڑا رنج ہوا, حیرت بھی ہوئی کہ یہ تو رونگ نمبر لگ گیا, میں تو کوئی بزرگ اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے آیا, تو داڑھی منڈا فاسق کے مولین بنا ہوا یہ. تو اس نے وہ صدمے سے تڑپ کر کہا, افسوس آغا, یہ آغا معنی مالک مولا بزرگ اس طرح کے معنی میں آغا یہ فارسی میں بولا جاتا ہے, آغا ریش میں تراشی. تو مرزا نے جواب دیا, بلے ریش میں تراشم ولے دلے کسے را نمے خراشم. ہاں میں داڑھی مونڈ رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. تو وہ شخص بے مطلب یعنی کہ بے ساختہ بول پڑا, ارے دلے رسول اللہ میں خراشی. ارے بھلے مانس, ہاں ہاں تو رسول اللہ کے دل کو چھیل رہا ہے. مرزا قتیل یہ سن کر ایک دم تڑپ گیا, ہائے کہتا ہوا گرا, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو بولا, جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی, میرا باجان جا ہم راز کر دی. اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھ کھول دی, میرا تعلق میرے محبوب سے قائم کر دیا. تو کاش ہمارے دل میں بھی اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, اے عاشقان رسول, ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اس قدر گھر کر جائے کہ ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کو بے چون و چرا عملی جامہ پہنا دیں. تو جو داڑھی منڈاتے ہیں نا, یہ گناہگار اور جہنم کے حقدار, یہ ذہن میں رکھیے. داڑھی منڈانے والے جو یہ منڈواتے رہتے ہیں, یہ فاسق مولن جو ہوتے ہیں, یہ فساق جو ہوتے ہیں, یہ رحمتیں ان پر نہیں اترا کرتی ہیں اور بہت ان کی وعیدیں. تو میرے مدنی چینل کے پیارے پیارے اسلامی بھائی جو ہیں, یہ ہمت کریں, اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں, اور یہاں جو موجود ہیں حاضرین وہ بھی ہمت کریں کہ ہم یہ کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس فعل سے اتنا یعنی بیزاری کا اظہار فرمائے, اتنے ناپسندیدگی کا اظہار فرمائے, وہ عمل ہم کیسے کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم آقا کے غلام ہو کر جبکہ سارے صحابہ, سارے نبیوں نے, سارے صحابیوں نے, سارے ولیوں نے بھی اپنے چہرے پر داڑھی سجائی, تو ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم غیر مسلموں کی نقالی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان جیسی شکلیں صورتیں بنا لی. نہیں, آج سے توبہ, سب مل کے توبہ کرو. آؤ میں توبہ کروا دیتا ہوں, سب توبہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کی جو عملہ ہے وہ بھی توبہ کرے. میں جس طرح کہتا ہوں توبہ کریں. یا اللہ, آج تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس حرام کام سے, توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ کبھی داڑھی منڈاؤں گا, نہ کبھی ایک مٹھی سے گھٹاؤں گا. یا اللہ, ماہ رمضان کا واسطہ, مجھے میری توبہ پر ثابت قدم رکھ, اور اب میری داڑھی جو ہے وہ میرے ساتھ قبر میں بھی جائے, اور محشر میں جب اٹھوں میرے آقا میرے چہرے پر اپنی سنت ملاحظہ فرمائیں تو ایک نظر مسکراتی مجھ گناہگار پر ڈال دیں. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب. تو جنہوں نے نیت کی سب کو مبارک, خصوصاً ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے کو بھی مبارک جنہوں نے نیتیں کر لی. میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی مدنی چینل کے عملے کا میرا اسلامی بھائی اس معاملے میں پیچھے ہٹے. اللہ کرے گا تو اب یہ سارے کے سارے انشاءاللہ داڑھی والے ملیں گے, انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے, انشاءاللہ داڑھی منڈانے کے خلاف جائیں گے. چلیے بہت حال ہے. اب ہمارے مدنی عملے کے کچھ اسلامی بھائی. یہ ذرا وہ ہمارے اسلامی بھائی مشورہ اچھا دے رہے ہیں کہ میں وہ جو روایت بیان کی نا وہ فتح و رضویہ کے الفاظ کچھ بنا لوں. وہ تو خیر میں نے مضمون بیان کیا تھا تاکہ وہ اپنے اس میں بھی آ جائیے, کبھی اللہ کرے وی سی ڈی اس کی نکلے تو اس میں بھی درست, یعنی کہ درست ترین ہو تو نشو مقرر میں بھی وہی الفاظ آ جائیں. لیکن وہ تھوڑا ہارڈ ہے اس لیے میں نے وہ آسان الفاظ میں کیا. تو میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 647 پر نقل کرتے ہیں, سگے ایران خسرو پرویز قتلہ اللہ سگے ایران مانے ایران کا کتا, خسرو پرویز قتلہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرے, نے اس لیے کہ حلازت اس لیے اس پر لازم ہے کہ یہ حلازت کا عشق رسول ہے, کیونکہ اس بدبخت نے اور میرا بھی جو غصہ ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس وقت میں وضاحت کرنا بھول گیا کہ اس نے فرمان اقدس چاک کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط جو تھا نا اس خبیث نے پھاڑ دیا تھا معاذ اللہ, اور بازان صوبہ یمن کو لکھا, بازان صوبہ یمن کو لکھا, دو مضبوط آدمی بھیج کر انہیں یہاں بلائے. بازان نے اپنے داروغہ بانویہ اور ایک پارسی خر خسرہ نامی کو مدینہ طیبہ روانہ کیا. یہ دونوں جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے داڑیاں منڈائے اور مونچھے بڑھائے ہوئے تھے, سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف نظر فرماتے کراہت آئی اور فرمایا خرابی ہو تمہارے لیے, کس نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ وہ بولے ہمارے رب یعنی خسرو پرویز خبیث نے. یہ اعلی حضرت نے اپنے انداز میں اس کا ترجمہ فرمایا نہ, گستاخ رسول پر تو غصہ آنا ہی چاہیے, ویسے تو غیر مسلم پہلے ہی تھا, یہ مزید گستاخ رسول بن کر یہ مزید اپنی خباثت میں مکمل تھا یہ بدبخت. تو وہ بولے ہمارے رب یعنی خسرو پرویز خبیث نے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے میرے رب عز و جل نے داڑھی بڑھانے اور لبے تراشنے کا حکم فرمایا ہے. لبے تراشنے نے مونچھیں پست کرنے چھوٹی کرنے کا حکم دیا ہے. تراشنا میں کترانا, نے مونچھیں کترانے کا حکم دیا ہے. مسلمان اس حدیث کو یاد رکھیں, آزاد فرماتے ہیں مسلمان اس حدیث کو یاد رکھیں کہ بانویہ خر خسرہ اس وقت تک نہ اسلام لائے تھے نہ احکام اسلام سے آگاہ تھے. ان کی یہ وضعہ یعنی ان کا یہ حلیہ دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صورت دیکھنے سے کراہت یعنی نفرت کی, ناپسند کی. تو جو مسلمان احکام حضور جان بوجھ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مجوسیوں کے موافق یعنی آتش پرستوں, وہی خسرو کے آتش پرست نے آگ پوجنے والے تھے, تو جان مسلمان احکام حضور جان بوجھ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مجوسیوں کے موافق ایسی گندی صورت بنائے یعنی داڑھی منڈالے, وہ کس قدر حضور اعلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کراہیت و بیزاری کا باعث ہوگا. آدمی جس حال پر مرتا ہے اسی حال پر اٹھتا ہے. اگر روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجوس کی صورت دیکھ کر یعنی آگ پوجنے والے ان غیر مسلموں جیسی صورت دیکھ کر نگاہ فرمانے سے کرائیت فرمائی تو یقین جان کے تیرا ٹھکانہ کہیں نہ رہا، مسلمان کی پناہ، امان، نجات، رستگاری جو کچھ ہے ان کی نظر رحمت میں ہے، ان کی نظر رحمت میں ہے۔ اللہ کی پناہ اس بری گھڑی سے کہ وہ نظر فرماتے کراہیت لائیں، والعیاذ باللہ ارحم الراحمین۔ اچھا اس یہ تو یہاں تک ہوا، پھر اعلیٰ حضرت فرما دیں گے اس کے بعد حدیث میں معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور، خسرو پرویز مردود کا ہلاک یعنی اس کی بربادی، تباہی، بازان و بانویہ و خرخسرہ وغیرہ ہم بہت اہل یمن کا مشرف با اسلام ہونا مذکور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ جو آیت ہے داڑھی داڑھی منڈے، یہ آخرکار سرکار کے معجزہ اس میں کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کی جو حکومت، وہ بدبخت نے جو میرے آقا کا مکتوب عالی خط مبارک جو پھاڑ دیا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ روایت ہے نا کہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس طرح کی پیشن گوئی فرمائی تھی، تو اس کی بربادی تباہی ہو گئی اور اس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سلطنت کے۔ میرے آقا کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کر رہا، جو بات تیرے لب سے نکلی وہ ہو کر رہی۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جنہوں نے نیت کی نا الحمدللہ ان کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن یہ میں نے توبہ میں تو آپ کو کروا دیے، لیکن ساتھ میں مزید وضاحت کر دوں کہ داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانا، داڑھی منڈانا، یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، اس لیے رکھنی بھی ہے اور ایک مٹھی رکھنی ہے۔ تو اب شیطان جو ہے اس میں چال چلتا ہے، اور وہ بولتا ہے ادھر سے پکڑ، کوئی بولتا ہے ادھر سے پکڑ، تو وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ناپتے ہیں، بولے میری پوری تو ہے، تو پھر یہ کہ اور تھوڑا اوپر کر لو تو داڑھی کا مسئلہ حل نہیں، ختم ہو جائے گا، رہے گی نہیں تو اوپر ہوگی۔ تو مٹھی ناپنے کے بال ناپنے کو، کھال یا ہڈی تھوڑی ناپنی ہے، تو یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے کہ داڑھی کو ناپنا ہے نا، تو یہ داڑھی کو ناپو نا، کہ تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی کا ہے نا، تو تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی سے زائد ہے، وہ بے شک کاٹ دیں، سنت بھی ہے تھوڑی سے ایک مٹھی نیچے، تو یہاں نیچے سے بھی ناپے ایک مٹھی، یہاں سے بھی ایک مٹھی ناپے، نکلے کاٹے، یہاں سے گال دونوں گالوں کی طرف سے بھی ایک ایک مٹھی ہو جائے تو کاٹ دیں۔ تو یہ ناپنے کا دیکھو یہ بالکل طریقہ، ان کو آپ ذرا نمایاں کر دیجئے سکرین پر بھی، یہ بالکل دیکھو میں نے نیچے سے پکڑی ہے، بالی بالے تھوڑی سے نیچے دبا کر تھوڑا گلے کی طرف لے جا کر، یہ اس طرح، اب یہ جو نکلے نا ایک مٹھی پوری، تھوڑے سے بڑے میں، جزاکم اللہ خیرا، صلو علی الحبیب اللہ تعالی۔ بابا ہمارے وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل میں آئے، اب یہ اور وہ سوال بھی کریں گے اور کچھ اپنے بارے میں عرض بھی کریں گے، کاش آپ ان کو دیکھ پاتے، لیکن پھر بھی دیکھتے تو ان کی دل جوئی ہو جاتی ہے، ارے دیکھ کر دل جوئی کروں ان کی۔ چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے چلا دوں، اصل یار نظر ہے نا اس کو، تھوڑا سا بھی اگر اپنے لگام کو ڈھیل دیتے ہیں نہیں فرما رہے، میں نے وہ کھینچ کے بتایا نا ان کو اس ٹائم، بھائی جو بیٹے تھے نا یوں کرتے ہیں نا تو یہ تھوڑی صحیح رہتی ہے، تھوڑا یوں یوں کیا نا تو پھر وہ سرپٹ دوڑ پڑتی ہے، پھر ادھر جائے گی ادھر جائے گی ادھر جائے گی، دیکھنے کا دیکھے گی نہ دیکھنے کا دیکھے گی، اب یہ عادت آپ کا اشارہ سمجھ گیا تھا بابا, ہمارے لیے سبق ہے. آنکھوں کا کفل ہے مدینہ, اللہ نصیب کرے, ایمان سے بہت جذبہ ہے میرا کہ آنکھوں کا زبان کا کفل مدینہ لگ جائے. مگر یار جو گھنٹوں گھنٹوں بولتا ہو نا اس کے لیے چپ رہنا پھرے نا, زبان چلتی رہتی ہے کینچی کی طرح چل رہی ہے, اب نان اسٹاپ جا رہی ہے, تو اب پھر بولو گے چپ چاپ رہو تو بس آزمائش ہے. اللہ بس بچا لے. تو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں, بولنا حرج نہیں, یہ تو میں بول رہا ہوں نیکی کی دعوت ہے, انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن یہ کہ اسے بات بولتا ہوں کہ فضول باتیں پھر نکل جاتی ہیں, دل آزاریاں یا گناہ بھری گفتگو, غیبتیں, چغلیاں, اس سے تو ڈر کے بچنا ہو تو فرض ہے, ہمارا ہم پر واجب ہے, فرض ہے وہ گناہوں سے. لیکن فضول باتیں کرتے کرتے پھر خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, کفل مدینہ اللہ کرے لگ جائے کہ بس صرف کام کی بات نکلے, سنتوں کی دعوت انفرادی کوشش کی بات نکلے, بیان میں بے شک بولیں ہم جتنا اللہ توفیق دے, تلاوت کریں, درود و سلام پڑھیں, نعتیں پڑھیں, اچھی اچھی باتیں ضرورت کی کام کی کریں ہم. باقی ادھر کی ادھر کی بے پر کی پر کے آپ کو پتا نا کہ وہ خود کو یہ اپنے دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, اس میں بھی میں مطلب ابھی مجھے دو تین دن پہلے کسی نے بتایا کہ یار یوں ہو گیا یوں ہو گیا, اتنے گر گئے باب المدینہ میں, یار اپنے کو پتا نہیں ہے, مجھے نہیں ہے ابھی بھی آج کل کیا ہو رہا ہے باب المدینہ میں یا ملک میں مجھے نہیں پتا, تو اتنا مطلب نہیں کہ معلومات کم رکھتا ہوں میں اس معاملے میں, کوشش کرتا ہوں کہ یار نہ پڑھے تو اچھا. ملکی حالات کا مجھے عموماً کم پتا ہوتا ہے, کون آیا کون جیتا کون ہارا, مجھے چاروں اپنے جو صوبے ان میں ایک بھی وزیر اعلیٰ کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اپنی مطلب پنچایت نہیں ہے, نہ ان سے کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, نہ یہ اپنی ملاقات کے لیے آتے ہیں, کوئی اب ترکیب ہے نہیں اپنے, تو رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کی ترغیب دلانے پر بابا ہمارے مدنی چینل کے عملے نے اپنے اندر تبدیلی لانے کی بھرپور کوشش کی ہے. جو جو آپ کے پاس موجود ہے نا مدنی عملہ, اس وقت ایک ایک جھلک اگر ان کی میں دیکھ لوں کہ کس کس نے نیت کر لی ہے میرا دل خوش ہوگا, یہ بھی انشاءاللہ مزید استقامت کا سبب ملے گا کہ اب تو یار سب نے دیکھ لیا, شیطان بہکائے گا تو بولا اب تو سب یہ آپ کو یہ آئیڈیا رہے گی ان کے لیے شیطان کو گرانے کی, ہمت کریں اور آ جائیں میدان میں بھائی, آپ کی زیارت بھی کریں گے اور اپنا عزم بھی اظہار کریں گے دوبارہ. سبحان اللہ. جو جو نیت کی اکٹھے والے ایک ساتھ آ جائیں اور ایک ہی جھٹکے میں اپنا اعلان کر دیں کہ داڑھی منڈا نے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ داڑھی منڈائیں گے نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے انشاءاللہ. بازوں نے تو ماشاءاللہ پہلے سے بڑھا لی ہے, عمار بھائی نے وہ شہزاد بھائی نے وہ عمار نام کیا بھول گیا, اسامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان سب سے پہلے اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے مدنی شرف میں آنے کے بعد بہت ساری اچھی نیک باتیں سیکھنے کی موقع ملا مجھے, اور الحمدللہ اب میں امامہ بھی اپنے سر پہ سجاتا ہوں, الحمدللہ رکھنے کی بھی نیت کی ہے, ابھی پوری نہیں ہے لیکن یہ اسامہ ہے نا جی, میں جب داڑھی منڈے تھے جب میری ملاقات ہوئی تھی, شاید داڑھی کے بعد یاد نہیں آ رہا, ہلکی ہلکی ہوگی تو ملا ہوں گا, اب ماشاء اللہ کافی نمایاں ہو گئی ماشاء اللہ بابا جان, بارک اللہ بارک اللہ. اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ تھا بابا جان کہ دو سال مدنی چینل کو تقریباً ہو چکے ہیں, ہم سب یہاں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ آپ مزید ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ مزید کیا چاہتے ہیں مدنی چینل میں ہم لوگوں سے. میری بس یہی خواہش ہے کہ مدنی چینل بچہ بچہ دیکھے, سب دنیا کے مسلمان بھی دیکھیں غیر مسلم بھی دیکھیں, وہ اسلام کا بول بالا ہو جائے اور سنتوں کا ہر طرف اجالا ہو جائے, اس ہماری مسجدیں جو کم پڑ جائیں, ساری بھر جائیں نمازیوں سے, اتنی کم پڑے اتنی کم پڑے کہ پھر ہم سب ایک دم دھڑا دھڑ مسجدیں بنانی شروع کر دیں. الحمدللہ کوشش جاری ہے اپنی مسجد اپنی دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد جو بنا رہی ہے, کروڑ ہاتھ کروڑ روپے اس پر صرف کر رہی ہے. ابھی پتا چلا کہ باب المدینہ کے ایک علاقے میں حال ہی انہوں نے 3 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ لیا ہے دعوت اسلامی کی مجلس نے, تو الحمدللہ وہاں بھی عالی شان مسجد کھڑی ہوگی انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ دھڑا دھڑ کوششیں جاری ہیں, باب المدینہ میں الگ, تو دوسرے شہروں میں مسجدیں بن رہی ہیں, اپنی ملکوں میں بن رہی ہیں, فیضان مدینہ جگہ جگہ بن رہا, اپنی اتنی مسجدیں بناوے, اتنی مسجدیں بنائے, انشاءاللہ جو نسلیں جو آئیں نا ان کو بھی اللہ کرے تو پوری ہوتی چلی جائے, سب نمازی بن جائے, اللہ کرے زیادہ زیادہ ہم نمازیں پڑھیں اور نیکیاں کریں اور گناہوں کی جیلوں کا سلسلہ ختم کر دیں, جیل اپنے کو جرائم ہوں گے انشاءاللہ, مطلب یہ مبلغ بن جائیں گے, ان کی بھی اتنی پھر کارکردگی کی ضرورت نہیں پڑے گی, مارا ماری کی سب صحیح ہو جائیں گے نا انشاءاللہ, یہ بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہم جو ہمارا مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سب یار وہ باتیں ہیں, اللہ کرے کہ یہ کبھی تو حقیقت ہو جائے, ہم شاید دیکھ نہیں سکیں گے, یہ حقیقت بنے گی اس وقت جب سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے, تب یہ امن کا دور دورہ ہو جائے گا, ابھی پتہ نہیں کتنی صدیاں لگتی ہیں, کچھ پتہ نہیں, ہم نہیں دیکھ سکیں گے, ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی تو بہت دیر ہے, تو اس لیے بہت یعنی کہ احتیاط سے حکمت عملی سے ہمارے اس مدنی عملے کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ ایک اکلوتا چینل ہے یہ تمام مسلمانوں کا واحد چینل ہے کہ جو 100% شریعت کے مطابق چل رہا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہم نہیں دے رہے, ایڈ کے نام پر نہ پیسے لے رہے ہیں, ہم تو الحمدللہ لوگ ہیں پیسے, کام چل رہا ہے الحمدللہ, مسلمان دے رہے ہیں چند, تو یہ مسلمانوں کا, سنیوں کا, یا رسول اللہ کہنے والوں کا, اولیاء کرام کے ماننے والوں کا یہ واحد اکلوتا چینل ہے روئے زمین پر, جس میں مطلب شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, نہ عورت ہے نہ میوزک ہے, الحمدللہ, اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کو مطلب اسی طرح رکھیں, اس میں کوئی بھی ایسی بھول نہ ہو, اور بہتر سے بہترین ان کے سلاسل جو ہیں ان کو جاری رکھا جائے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ایک اور ڈائریکٹر بابا آ رہے ہیں میدان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا مدنی چینل سے پہلے تو نہ داڑھی تھی نہ امامہ تھا, پینٹ شرٹ تھا, تو یہاں کی جو ماحول ہے اور اس ماحول کے ساتھ رہ رہ کر اس کے بعد آہستہ آہستہ نیتیں کرتے رہے, پھر داڑھی کی اتنے بیانات سننے کے بعد کہ داڑھی رکھنی چاہیے اور امامہ پہننا چاہیے, الحمدللہ بھی ہے کہ داڑھی بھی ہے امامہ بھی ہے انشاءاللہ, کچھ وقت کے بعد مدنی لباس بھی انشاءاللہ عز و جل آئے آئے انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ختم ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں اس وقت جیسے مجھے ہیڈ فون پہنے ہوئے ابھی اور میں سوئچنگ کر رہا ہوتا ہوں لائیو, اس میں تقریباً جتنے کیمرہ مین ہیں سب کو آواز جاتی ہے, تو میں کسی ایک کیمرہ مین کو کہتا ہوں کہ یہ شاٹ بنا کے دو یا وہ شاٹ بنا کے دو, تو اس میں اگر گرما گرمی ہو جاتی ہے تھوڑی سی, تو وہ اگر اس کو کچھ سناتے ہیں تو سب سنتے ہیں اس کی, جب اس کو کچھ سنا دیتے ہیں تو تھوڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے تو سب کو وہ سب سن رہے ہوتے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا کہتا نہیں دل آزاری ہوتی بھی ہے نہیں بھی, تو یہ تھوڑا سا وہ مطلب وہ آپ بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں بس. اس سوال کی تنقید لگتا نہیں ہوئی ہے اور نیر کیا جاتے ہیں اس طرح کے سوالات, رونگ نمبر لگ گیا لگتا ہے, ایسے سوالات نہیں کیے جاتے, اس میں یہ ہے کہ جس کو جیسے سمجھانا مقصود ہو نا اس کو, یعنی کہ انڈائریکٹ تو یہ ہو سکتا ہے اپنا کہ میں ایسا کرتا ہوں یہ کہہ کر, مطلب یعنی کہ اس طرح کے سوالات کرنے جو ہے نا یہ مدنی پھول ہے, احتیاط مناسب ہے تاکہ اپنی وہ اپنے آپ کو بھی ذلت پر نہیں پیش کیا جائے نا بھائی, اپنے بارے میں پوچھ گئے بابا, ویسے عموماً ڈائریکٹر یہ بےچارے مطلب یعنی کہ ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, تو اس وقت یہ اون ایئر ہیں, ان کو شاید توجہ نہیں رہی ہوگی کہ دنیا کے کئی ممالک میں ان کی زیارتیں لوگ کر رہے ہیں اور ان کے مطلب یعنی کہ ملفوظات سن رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہو گیا کوئی کہ اب عرض یہ کرنا تھا کہ اول تو یہ سسٹم اگر ہے تو یہ سسٹم بدلنا چاہیے کہ جس کو سمجھانا ہے تو اس کو احتیاط کی جائے گا وہی سن سکے. اچھا اور گرما گرمی واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں, ہے فلاح کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اس لیے وہ گرما گرمی کو اگر نرما نرمی پہ آ جائیں نا تو اپنے پاس سسٹم ہے سمجھانے کا, کوئی حرج نہیں. آپ کی نہیں مانتا تو یار آخر کار ہم لوگ بھی تو بیٹھے ہیں خدمت کے لیے, کسی کی تو مانے گا یار وہ. اب یہ اگر یہ گرما گرمی اپنی ڈکشنری سے نکالنا دینا اپنے, پھر یہ مبلغ میں سنے بولے ہم بھی ذمہ دار بولے گا ہم کو یار اپنی ذات کے لیے تھوڑی گرما گرمی نرما وہ گرما گرمی کرتے درس نہیں دیتا ہے تو قافلے میں سفر نہیں کرتے, یہ گرما گرمی کریں گے تو پھر آتا پائی کریں گے تو پھر دعوت اسلامی تھانے کے اندر بیٹھی ہوگی. تو اس لیے گرما گرمی سے ہی اپنے راستہ روک لیں, نزلے کو روکو تاکہ بخار کا راستہ رک جائے. آنکھ چھی وہ نزلہ کرتے رہیں پھر وہ بخار چڑھے گا تو پھر وہ کھانستے رہو گے تو پھر وہ دیر تک کھانسو گے تو ڈاکٹر بولے گا اب تو بھائی ایکس رے کراؤ, پھر ایکس رے دیکھ کر بولے گا لمبی کھانسی ہو گئی, ہاں تھوڑا تھوڑا خون بھی آ رہا, تو آپ کو بھی ٹی بی شروع ہو گئی ہے تو آپ گئے کام سے. تو اس لیے نزلے کو روک لو بچہ. وہ گرمی گرما گرمی نہیں, حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو اس لیے وہ نرمی, ٹھیک ہے نا, نرما نرمی. اور اپنے سسٹمیٹک جو نہیں مانتا تو آپ کے بازو میں تو بہت پاورفل ہمارا سپہ سالار بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھا دے گا. یار ہمارے عمار بھائی وہ اماد بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بہت مضبوط ہیں, اپنے مدنی بھی ہیں, یہ سمجھا دیں گے. اور بہت سارے سمجھانے والے, میرے کو خدمت کا موقع دے دینا کہ بھائی یہ نہیں مانتا تو میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, اللہ کرے گا ماندا نہیں ہے. اصل میں ہوتا بھی بابا یہ ہاتھوں ہاتھ سب کچھ, اور جیسے بسا کے تو ابھی آپ داڑھی کا وہ پیمائش وغیرہ جو چل رہی تھی نا, تو اب یہ کیمرہ مین کو کہیں گے دکھاؤ, جس سے کیمرہ مین کا بٹن آگے پیچھے ہو رہا ہوگا. اب آپ نے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کے اندر کام پورا کر لینا ہے, اب اس میں وہ بیچارہ بے اختیار ہو جاتا ہے, ارے دکھانا یار جلدی دکھانا جلدی جلدی دکھا دے, ارے دیکھا نکل گیا نا. اب یہ اس طرح کا یہ نکل جاتا ہے. اور اب یہ سن بیچارے کئی جگہوں پر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا بابا الحمدللہ عزوجل شروع سے یہ جب سے مدری چینل میں یہ اسلام بھائی آئے ہیں ان کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. جس دن یہ پہلی مرتبہ آئے تھے اس وقت اس دن میں اور آج کے دن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آج ان کے مدنی ان کے دیکھنے میں جتنا فرق ہے ماشاءاللہ. ان کا اللہ کی رحمت ہے, ان کا انداز. اب دیکھیں یہ احساس پیدا ہونا کہ ہم یہ بولتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہوگا, یہ صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے بابا دلوں میں اور ذہنوں میں احساس پیدا کروایا, مدنی انقلاب برپا کر دیا. اور یہ احساس وہ چیز ہے بابا جو تبدیلی لے آتا ہے ماشاءاللہ. پہلے فیلنگس آتی ہیں, پھر چوٹ لگتی ہے اور تبدیل ہوتا ہے. آج ہمارے شہزاد بھائی کو دیکھیں نا بابا, ماشاءاللہ کیسا رنگ چڑھا ہوا ہے. شہزاد بھائی کے ساتھ ہمارے دوسرے اسلام بھائی ماشاءاللہ ان کا رنگ چڑھا ہوا ہے. یہ خادم اور یہ سارے بابا امام اس وقت تو 100% امام نظر آ رہے ہیں, داڑھی اماموں کی باہر ہیں قریب میں ماشاءاللہ. تو یہ کہ نرمی یار وہ جو نا بھلے میرا وہ چلا گیا داڑھی دکھائی نہیں دکھا تو میرے کو دوبارہ بول دیں گے یار وہ دوبارہ کرنا, تو میں نے کیا لڑائی کرنی ہوتی ہے. یہ ابھی میں نے اتنا بولا اور اسلامی بھائی نے فتح رضویہ ہاتھ میں پکڑا دیا نا میرے کو, یہ بول دو. یس سر میں نے بول دیا. میں نے کون سا ان سے لڑائی کی جھگڑا کیا گورا ان کو یار کیوں ڈسٹرب کرتے ہو میرے کو. تو اس طرح اپنے دوبارہ کر لیں گے سہبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. اس طرح محبت سے پیار سے نرمی سے جو کام ہوگا نا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. گرمی سے کام اگر ہو بھی گیا نا تو دل دکھتا رہے گا, اور دل جس کا دکھے گا ایک تو یہ کہ ہم نے ڈانٹا اس وجہ سے دکھا, دوسرا یہ کہ دوسرے بھی سن رہے تھے اس طرح ڈانٹا تو یہ دل زیادہ دکھے گا. تو اس میں کبھی اللہ نہ کرے غصہ آ بھی جائے تو جن جن کا دل دکھا نا اس سے آدمی معافی بھی مانگ دیا کرے. یہ تو تھوڑی ترکیب بن جائے. یہ تو کہ ایسا مدنی پھول عطا فرما رہے ہو, اس وقت دنیا میڈیا جو چینل ہیں اگر وہ سن رہے ہوں گے یا کل سنیں گے یا پرسوں سنیں گے جب بھی سنیں گے ان سب کے لیے سے مدنی پھول ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا جی اب یہ تو الحمدللہ ایک مذہبی مقام ہے پھر مسجد ہے اور یہ سارے مقامات ہیں اس پہ کافی لگام لگی رہتی ہے پھر مبلغین اور ہمارے ماشاءاللہ علماء مدنی اسلامی بھائیوں کی ان کو سرپرستی بھی حاصل ہے تو بہت لیکن آپ کا یہ پیغام ان کا یہ سوال گویا گئے جو سمجھے گئے کئیوں کی نمائندگی کرتا ہوا یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عزوجل جہاں مدنی چینل نے میڈیا یعنی کہ چینل کے اندر تبدیلی پیدا کروا دی ہے اسے بابا چینل چلانے والوں میں بھی انشاءاللہ یہ ایسی تبدیلی لائے گا سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل نہیں الحمدللہ اس وقت تو دیکھو مدنی چینل جو ہے نا ہر طرح مدنی چینل ہی مدنی چینل ہے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں شیطان قید میں گھر گھر سے بتاتے ہیں مدنی چینلز کی آواز آ رہی ہے دکانوں پہ مدنی چینل ہوٹلوں میں مدنی چینل ہوگا انشاءاللہ وہ جگہ جگہ اس وقت مدنی چینل پر لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے مسلمان اس وقت لگے ہوں گے آپ کو کل بھی ایک عیسائی بھائی نے بتایا ہند کا کہ ہمارے یہاں تقریباً 1 کروڑ ناظرین اس میں غیر مسلم بھی شوق سے دیکھتے ہیں وہ مدنی مذاکرے بھی سنتے ہیں غیر مسلم بولتے ہم کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اردو لیکن مزہ بہت آتا ہے ایک غیر مسلم کا وہ بیان ہمارے ہند کے سامنے بتا رہے تھے کہ یار وہ آپ کا وہ ہوتا ہے مذاکرہ اس میں کوئی آتے بڑی عمر کے کوئی ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا بول رہے تھے لیکن اس کو دیکھنے میں ہم کو مزہ بہت آتا ہے یار اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے آمین اللہم آمین ہاں اس کو اب تو پتہ نہیں پچھلے سال کی بات ہے ہم اس کو بھی اور سب غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو پسند آ رہا ہے نا اس کے آقا کے غلام بن جاؤ اور اسلام کے دامن میں آ جاؤ انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا توبہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ بابا نیچے کیمرہ مین ہے انہوں نے داڑھی کی ترغیب سے پوری مشت ایک پوری مٹھی داڑھی رکھنے کی بھی نیت کر لی ہے بابا یہ آپ کو یہ کیمرہ مین آپ کو ماشاء اللہ اچھا اب ایک مٹھی پوری کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ توبہ بھی کرنی ہے تو کر لی ہوگی امید ہے جب توبہ کروائی تھی توبہ بھی واجب ہے نا کہ جب تک داڑھی منڈائی داڑھی گھٹائی تو وہ گناہ تو ہوتا رہا جو داڑھی رکھنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا نا گناہ کے لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی ہاں امام نہیں باندھتے تھے تو اس کی توبہ نہیں ہے کہ امام نہیں باندھتا وہ گناہگار نہیں ہے کیونکہ امام واجب نہیں ہے داڑھی واجب ہے اور ایک مٹھی واجب ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد میرا نام محمد عرفان احمد تاری ہے میں مدنی چینل میں فائنل تفتیش کی خدمت انجام دے رہا ہوں میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ بیان سننے کے دوران ٹیک نہیں لگانا چاہیے اب چونکہ یہاں پر ہمارا کام تفتیش کرنے کا ہے تو ہمیں کئی سلسلوں کی تفتیش کرنا ہوتی ہے تو کیا ہم اس دوران ٹیک لگا کر سلسلے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا ادری لا اعلم میں محمود اصغر عطاری مدنی چینل میں بطور خادم ہوں سفید لباس پہننے سے کپڑے جلدی میلے ہو جاتے ہیں اور بدبودار ہو جاتے ہیں کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں جلدی اور بدبودار ہو جاتے ہیں یہ دوسرا تو حصہ مائنس کر دیتے اپنے کہ میلے تو رنگین کپڑے بھی کالا کپڑا بھی میلا ہوتا ہے سفید میلا اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی میل اس میں نظر آتا ہے کالے پہ بھی میل تو پکڑے گا اس کو بھی سفید کے مقابلے کالے جلدی بدبودار ہو جائیں گے رنگین کپڑے جلدی بدبودار ہوں گے جن میں میل نظر نہیں آتا اس لیے کہ میل اس میں رنگین میں جذب ہوتا رہے گا, ہم سمجھیں گے میلے نہیں ہے تو اس کو باقی رکھیں گے تو زیادہ بدبو دے گا وہ, ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ حرج نہیں ہے. آپ دھوتے ہیں جب پلا جائے تو دھلائی ہو جائے گی اس کے, اچھا تو یہ بدبو اور یہ بھی نکل جائے گی. البتہ میلے کپڑے سے نماز ہو جاتی ہے, مگر افضل یہی ہے کہ کام رکھے جائیں جو یہ میلے جاتے ہیں اس طرح کے کام کاج میں, اور نماز کے لیے الگ رکھے جائیں. اب حکمت عملی یا حکمت کا مدنی پھول جو بزرگوں نے لکھا, شاید اعلیٰ حضرت نے بھی کہیں لکھا ہے, تو اس کو اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں, دعوت میں جاتے ہیں, کسی معزز شخص کے پاس جاتے ہیں, شخصیت کے پاس, تو کس طرح کا لباس پہنتے ہیں, تھوڑا آپ کر کے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں پوزیشن. تو آپ ایک دنیا کی معزز شخصیت کے پاس جاتے ہوئے تو لباس کا پورا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ میلا بھی نہ ہو, دھبا بھی نہ ہو, اس میں کوئی سلوٹ بھی نہ ہو, ایک آستین اونچی ہے تو ایک چڑی ہوئی ہے, اس طرح بھی نہ ہو, ہے نا, کچھ ترکیب پوری رکھتے ہیں اپنے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ہستی جو یقیناً سب سے بڑی ہے, ساری ہستیوں کو اسی نے پیدا فرمایا, تو اس کے دربار میں حاضری کے وقت کم از کم وہ لباس تو ہو کہ جو ہم ایک دنیا کی شخصیت کے پاس جا کر یعنی کہ جاتے ہیں اور پہنتے ہیں. جس لباس, جس میلے کچیلے لباس میں ہم ایک عام آدمی کے پاس یعنی معزز آدمی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس لباس میں نہ جائیں بلکہ کوئی الگ سے جوڑا ہو یا مطلب ترکیب ہو, خوشبو لگائیں, اہتمام, زینت جو شریعت کے دھرم کے اندر وہ کر کے جائیں. قرآن پاک میں خذو زینتکم عند کل مسجد, یعنی نماز کے وقت زینت لو, یہی ترجمہ ہے اس طرح, نماز کے وقت زینت لو. تو اسی زینت میں تیل ڈالنا بھی آ جاتا ہے سر میں, داڑھی ہے داڑھی میں خوشبو لگانا آ جاتا ہے, اچھا لباس پہننا یہ بھی آ جاتا ہے اس میں, مناسب لباس ہو, عمدہ لباس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر. یہ سب ہو, ہم عید کو عمدہ لباس پہنتے ہیں تو ہم نماز کی نیت تھوڑی تھے, نماز کے لیے عید کا لباس, نماز عید کی نماز میں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات وہ ہلکا پھلکا لباس پہن کر عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, بعد میں وہ عید کا لباس تو بعد میں گھر جا کر پہنتے ہیں. اب یہ کہ اگر وہ عید کا لباس غیروں کے انداز کا ہے, فینسی فینسی جو اسلامی رنگ میں نہیں ہے, تو واقعی اس رنگ میں وہ, لیکن یہ کہ ہم ہر صبح دوبارہ لباس پہنے مدنی لباس, سر پر امامہ سجا رہا ہو, سجا ہوا ہو, اور لباس بھی ہمارا سنتوں کا عکاس ہو, سنتوں کی اس میں سے مطلب رہے ہوں, تو دیکھ کر بھی بولے کہ واہ یہ چلتی پھرتی تو اتنی اچھی لگتی ہے, میں بھی ایسا بنوں گا. آج دیکھو نا چھوٹے بچے بھی تو امامہ سجا ہی رہے نا سروں پر, ان کو کیا پتا سنت کیا ہوتی ہے, لیکن ان کو جذبہ ہے تو ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہوں گے کہ ہم کو امامہ لا کے دو, امامہ باندھیں گے. باپ داڑھی منڈا ہوتا ہے, یہ تو بیسوں بار آپ نے دیکھا ہوگا, باپ داڑھی منڈا ہوتا ہے, بچہ امامے والا ہوتا ہے, یہ بچے کا جذبہ ہوتا ہے, امامہ بندواتا ہے زبردستی. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے جو اسلامی بھائی ابھی سوال پوچھ رہے تھے, مدنی اسلامی بھائی کرسی پر ٹیک لگا کر یہ تفتیش جو کرتے ہیں بیان سنتے ہیں, تو کرسی پر ٹیک لگا کر بیان سننے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عام طور پر جو کرسی پر بیٹھ کر سمجھ میں آتا, کوئی بیان اگر کرسی سے ٹیک ہٹا دے گا تو کرسی کی سائز ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ اگر ٹیک ہٹاتا تو وہ سن نہیں سکے گا, اس کی توجہ نہیں رہے گی, کرسی سے ہٹ کر تو وہ بالکل عجیب ہو جائے گا, تھک جائے گا. تو کرسی ہوتی تو کمر کے ساتھ لگی ہوئی, کرسی جس کو بولتے ہیں, یہ عموماً کمر سے بالکل قریب ترین ہوتی ہے. یہاں جو ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ان سے تو اپنی وہ جنگ جاری رہے گی, مانتے نہیں. اب جو مجبور ہے وہ معذور ہے, جو بیچارہ مجبوری سے اس کمر میں درد ہے اور ٹیک لگا کر ہی اس کو سکون ملتا تو میں اس کو کچھ نہیں بولتا, لیکن جو سستی کرتے خماخا ان کی خدمت میں اپنی وہ نرمی سے جنگ جاری رہے گی. اپنے بولتے رہیں گے, روز نیتیں کرواتے رہیں گے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں لگے ہوئے. آپ کی بھی شان ہے بابا, جنگ بھی ہے نرمی بھی ہے. اپنی نرمی کی والی آپ نے لڑائی کرے تو سب بھاگ جائیں گے. نرمی کرنی بھی ہے ان کو, نرم بنانا بھی ہے. اس میں بھی ایک سے ایک لڑا کے اور بڑھا کے ہوں گے سمجھے. جب ابھی دس دن آخری آنے دو ایسے ایسے آ جاتے ہیں, تیرے کو باہر نکل نہیں چھوڑوں گا. اتنی بھیڑ ہوتی ہے نا اس میں, طرح طرح کے جب جال پھینکتے ہیں تو مچھلیوں کے ساتھ کیکڑے بھی تو آئی جاتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسے پھٹے باز بھی آ جاتے ہیں, لڑا کے بھی آ جاتے ہیں, ماحول بھی بعض اوقات بےچارے خراب کرتے ہیں. شروع میں تھوڑی زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں, بس پھر یہ بیانات اور یہ ماحول سے کئی سیٹ بھی ہو کر الحمدللہ یہاں سے جاتے ہیں اللہ کے کرم سے. اب یہ تھوڑا بہت کیا کرے, ہوتا رہتا ہے. اپنے پاس کوئی آلہ تو ہے نہیں کہ وہ اس کو پہلے چیک کریں کہ یہ شریف ہے کہ نہیں. بابا آپ کی ترغیب اس وقت میرپور خاص سے ایسا آیا ہے کہ میرپور خاص میں جو 30 دن کے اسلامی بھائی متقف ہیں, 20 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے. ماشاء اللہ, مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ تعالیٰ استقامت بخشے انشاءاللہ. ہر جگہ متقبین جہاں جہاں یہ سن رہے ہیں انشاءاللہ, اور ناظرین ہمارے سن رہے ہیں انشاءاللہ, دھڑا دھڑا سے میں آئیں گے آپ کی میموری جام کر دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں سننے والے عام طور پہ محبت کے دیوانے ہوتے ہیں, داڑھی منڈا عاشق رسول نہیں ہوتا ایسا تھوڑی ہے, ان کو بھی سرکار سے عشق ہوتا ہے, کوئی تھوڑی بس وہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی کرنٹ تھوڑا جاری ہوا انشاءاللہ, ایک سے ایک وہ شیطان جب باہر نکلے گا نا قید سے, وہ دیکھ کر اس کے کنے ٹھس ہو جائیں گے, یہ کیا ہوا, یہ سارے مولانا بن گئے, اب تو میری خیر نہیں ہے, تو سب مبلغ بن جائیں گے نا, میرا تو میری ناکابندی ہو جائے گی انشاءاللہ. تیری ناکابندی ہی کریں گے ہم, تیرے کو کسی کل چین نہیں لینے دیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ جل جلالہ. یا آپ کے یہاں بھی بابا متقبین نے بہت سارے داڑیاں رکھ لی ہوں گی بابا, الحمدللہ. یہ ابھی تو کھڑے ہو جائیں گے یار, جو داڑھی نہیں رکھے تھے, جن کی داڑیاں نہیں تھی اور اب نیت کر لیے کہ داڑھی نہیں مونڈے گی, وہ کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں. داڑھی والے نہیں, جن کی داڑھی نکلی نہیں ابھی تک, وہ بھی بچے بھی نہ کھڑے ہو سکتے بھائی, صرف وہ جنہوں نے داڑھی کاٹ دی ہے, چھوٹی رکھی ہے کاٹ کے, یا منڈاتے ہیں وہ. آپ اچھا آپ نے بھی نہیں رکھی ہے, چھوٹی چھوٹی رکھی ہے, اب انشاءاللہ بڑی ہے, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. دیکھو کتنے سارے, وہ گننا بھی دشوار ہے, وہ تو 20 گن لیا ان لوگوں نے, دیکھو گنو تو صحیح یار کتنے یار. ماشاءاللہ, ہمت کرو یار, ماشاءاللہ. بھائی جن کی نکلی نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ ان کو رکھنے کی نیت نہیں تھی اور اب نیت کی کہ میں رکھتا ہوں, تو اس کو بھی گنتی میں لے لیا جائے, کیونکہ یہ بھی انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے کہ اچھی نیت کر لی ابھی سے. کہ ہم کو تو ایک دن کا بچہ بھی عزیز ہے, کہ کل ایک دن کا بچہ ہی انشاءاللہ شیطان کے خلاف جھنڈا اٹھا کے وہ اعلان جنگ کرے گا, مدنی ماحول سے وابستہ رہے گا تو انشاءاللہ. کل یہ سارے ہی تو بچے تھے, میں بھی تو بچہ تھا یار, بچپن سے ہی مسجد کا الحمدللہ راستہ دیکھا, تو اللہ کا کرم ہے کہ آج مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے اللہ کی رحمت سے, اس کا کرم ہے, اللہ استقامت بخشے. آخری یہ تو ماشاءاللہ بے شمار ہو گئے, کوئی گن بھی رہا ہے کیا؟ 36 نہیں زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. 112 کی تو مجھے آواز آئی ابھی, کیمرہ مین نے گنتی کی ہے بابا, 112 تو کیمرہ مین نے بھی بتایا, 112 کی اس سے بھی زیادہ ہے بابا, بہت ہے یار, دیکھو پیچھے تک کھڑے ہوئے ماشاء اللہ. اب ابھی گنتی مشکل ہو جائے گی بابا, نہیں وہ ادھر بھی کھڑے ہوئے کچھ, اب آپ یوں اشارے کرو گے تو بابا جو نہیں کھڑا ہوا گا وہ بھی کھڑا ہوگا. ماشاء اللہ دیکھو ستون کے پاس کھڑے ہوئے, وہ شاید وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے. تو یہ کہ آ جا پھنسا جا مدنی جال میں, ہاں ان شاء اللہ جو آئے گا بھی مدنی جال میں پھنس جائے گا, آقا کی زلفوں کا اسیر اور قیدی بن جائے گا. داڑی ہے امام ہے بہارے ہے, داڑی ہے امام ہے زلفوں کی بہارے ہے, فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں, رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. میر پور خاص والا نے 20 کی تعداد بتائی نا, گجرا والا کے فیضان مدینہ میں متقفین میں 27 نئے بھائیوں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور یہاں تو 127 ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے بہت ماشاء اللہ. بابا جاتلا سے بھی آ گئے کشمیر, ماشاء اللہ. کیا چڑا جاتلا؟ جاتلا, اچھا کشمیر, واہ. 15 اسلام بھائی بابا, ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. بابا ایک دکاندار ہے جو آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اپنی دکان میں کھڑے ہو کر. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ سے مجھے سوال آئے کہ ان جدید دور کے اندر ہر چیز ماشاءاللہ موجود ہے, یہ عالیشان برتن ان کراکری میلامائن خوبصورت خوبصورت برتن ان, لیکن آئے ماشاءاللہ سے مٹی کے برتن میں کھانا اچھر فرمایا تھا ان جی کرو بچا دیں. یہ کراکری کی دکان میں کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں, اپنے برتن دکھا رہے کہ یہ ہمارے پاس ایسے ایسے برتن ہو, تم مٹی کے برتن میں کھا رہے ہو, اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر اب سارے مٹی کے برتن میں کھائیں گے تو کراکری خریدے گا کون؟ تو بہرحال ان کا بچاروں گا جذبہ, انہوں نے حکمت پوچھی ہے, تو حکمت اس کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہ جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنواتا ہے, فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حکمت ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا ثواب ہے, سادگی بھی ہے, عاجزی بھی ہے, فیشن سے دوری بھی ہے. تو سب اسلامی بھائیوں کے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ برتن اپنے مٹی کے گھر میں اپنے ضرور بسائیں, گھر میں بھی کھاتے ہیں. فیضان مدینہ میں تو آپ کو چلو مٹی کے برتن الحمدللہ ترکیب ہے کچھ نہ کچھ, تو گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ مٹی کے برتن رکھ لیں, ایک آدھ پیالہ رکھ لیں, ایک آدھ وہ تھال رکھ لیں چھوٹا سا پلیٹ مٹی کی, اور اس میں کھایا کریں. مدنی انعام میں بھی یہ شامل ہے. سونے کے لیے چٹائی کی ترکیب کر لیں, چٹائی وہ جو جس پہ میت رکھتے ہیں, وہ خوبصورت پلاسٹک کی چٹائی نہیں, نہ کوئی قیمتی چٹائی, خوبصورت میت پر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ اسی پر ڈال کے پھر ڈولی میں ڈالیں گے اور اس کندھوں میں اٹھا کے لے جائیں گے. اللہ. اب آپ کو لگتا نہیں یہ بھی جو جو دکاندار پلیٹیں دکھا رہے تھے, جی جی, اب ان کی دکان میں پلیٹیں تو تھی کہ یہ بھی پلیٹ ہے, یہ بھی پلیٹ ہے, یہ بھی پلیٹ ہے, کیا ہی بہتر ہو کہ آج کے بعد ان کی دکان میں مٹی کی پلیٹ بھی ہو؟ کیا بات ہے. ہاں نہیں, جب یہ قوم لینا شروع کرے گی تو یہ دکاندار کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ خود رکھیں گے اور ہم سے دوستیاں کریں گے کہ یار مہربانی کر کے کچھ ہم سے بھی لیا کرو نا, ہم نے بھی رکھا ہے, بتائیں گے اپنا آ کے. ان کو رکھنا چاہیے, جبکہ گاہک اب لوگ لیتے نہیں ہیں بےچارے, کیا کریں. جہاں لیتے بھی ہیں وہاں بعض چیزیں مٹی کی لیتے ہیں لوگ, تو وہ شوکیس میں رکھتے ہیں, سجاتے ہیں اس کو. آج کل یہ بھی رواج نکلا ہے, تو مٹی کی چیزیں بکتی ہیں سجانے کے لیے, استعمال کے لیے نہیں. افسوس. نہیں, آپ کے سننے والے یا دیکھنے والے جو بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ ہمارے گھر میں مٹی کی پلیٹیں مٹی کے پیالے ہوں گے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ اپنی اپنی دکانوں میں مٹی کے پلیٹیں ہوں یہ سب رکھنی شروع کر دیں گے؟ اچھا, بکنی شروع ہوگی تو رکھنی شروع کریں گے, یہ ضرور کریں گے. ایک اور دکاندار کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ گلین کیا ہوا چشمہ پہننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مزید اگر دیکھا جائے تو بہت اچھے سے اچھے چشمے آتے ہیں, فینسی آتے ہیں, خوبصورت آتے ہیں, کانٹیکٹ لینس بھی آتے ہیں, مگر یہ آپ گلین کیا ہوا چشمہ جو پہنتے ہیں, ایک تو اس سے خوبصورتی بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور اس کا مزید کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں چشمہ یہ گرینڈ کیا ہوا چشمہ, گرینڈ کیا ہوا بولتے اس کو, گرینڈر اس پہ پھراتے ہیں, تو ایک یعنی کہ یہ کانچ ہے نا, اس کا ایک تہائی 1/3 اوپر کا حصہ جو ہے وہ اس کو ہم گرینڈ کروا لیتے ہیں. اس سے یہ ایک ذہن بنتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, اور لوگوں کے چہرے بھی گورنے نہیں ہیں, یعنی آنکھوں کا کفل مدینہ. تو اس کو ہم چشمے, اس چشمے کو کفل مدینہ کا چشمہ کہتے ہیں, تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے. وہ یار قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. دیکھ کر ترجمہ کمزوری مان بھی ہو جائے گا. اس لیے وہ آنکھوں کو نیچی کرنے کے لیے اس میں پردے میں بھی ہے, آنکھ نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہم لوگ یہ پہنتے ہیں. اب رہا خوبصورت چشمہ, یہ خوبصورت جو چشمے آتے ہیں نا, یہ جیسے کہ وہ خوبصورت گولڈن فریم میں اور اس طرح کی جو, یہ تو صحیح بات ہے کہ میرے کو خوبصورت یہ ایک آنکھ نہیں اچھے لگتے, خوبصورت فریم میں قیمتی قیمتی. وہ چشمے کی دکاندار ناراض نہ ہو, میں مطلب اس میں ایک تو پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں, چلو پیسے بھی اپنے سمجھے, اس میں مطلب دعوت نظر آئی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں آخر کیوں ایسے خوبصورت. اور خصوصاً امرد اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں نا, ان کو تو سب سے سادہ لباس ہو ان کا, کسی قسم کی ٹپ ٹاپ نہ ہو, لمبی لمبی زلفیں بھی نہ رکھے, صرف آدھے کان کی رکھنی ہے, آدھے کان تک رکھیں, اور چشمے بھی صاف سادے ہوں. یہ خوبصورت چشمے نہ ہو, اور کسی قسم کا اپنے وجود میں اٹریکشن نہ ڈالیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, ان بچاروں کو اگر کوئی بری نیت سے دیکھے گا گناہگار ہوگا. تو نیچی نگاہیں رکھنے کے لیے تو ویسے ہی قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم دیا گیا, چنانچہ پارا 18 وہ ڈھونڈو تو پردے میں, تو قرآن پاک میں سورت پارا 18 سورت النور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِلَّا اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے, بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. مزید آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی تاکید قرآن پاک کر رہا ہے. تو اس کی کچھ تفسیر بھی میں اسی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ خزائن العرفان میں صدر الافاضل مولانا نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں, اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. مسئلہ, امرد لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال قرآن پاک نے ہم کو نگاہیں نیچی رکھنے کی ترغیب دی, تو ہم نیچی نگاہ رکھنے کی عادت ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ حرام دیکھنے سے بھی بچنے کا سامان ہوگا. اب اگر نگاہوں کو ہم چھٹا چھوڑتے ہیں بلا تکلف, چلو ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ہم تو یہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بلا تکلف ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو پھر نہ دیکھنے کا بھی دکھ جاتا ہے. اور دکھ گیا, پہلی نظر پڑ گئی مرد کی جیسے عورت پر بے اختیار, اور اس نے لوٹا لی, جب بھی گناہگار نہیں ہے, لیکن پھر فوراً لوٹانا ہوگا, اور یہ تھوڑا ہوتی دشواریاں ہیں اس میں. امرت پر نظر پڑی معاذ اللہ برے اس سے لذت کے ساتھ, پہلی نظر پڑ گئی بے اختیار, ہاں پتا ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے یا وہ کھڑی ہوئی ہے, اور اب دیکھا پہلی نظر وہ معاف تھوڑی ہے جبکہ جان بوجھ کر دیکھا, اس لیے وہ نظر کو لگام ڈالنا جو ہے نا یہ بہت مفید ہے, بہت ہی مفید ہے, بے حد مفید ہے. کیونکہ جان بوجھ کر اگر حرام سے نظر بھریں گے نا تو پھر اس کا بہت نقصان ہے, اور نظر کی حفاظت کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے, جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد, پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے, اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. تو بے اختیار کسی عورت کی خوبیوں یعنی عورت کا جیسے ابھار ہے یا اس طرح کا اس کا حسن ہے, کوئی بھی ایسی چیز کو جسے اس نے دیکھا یعنی بے اختیار نظر پڑ گئی فوراً پھیر لی, کیونکہ یہ مخالف جنس اس کو دیکھنے سے تو آدمی کا ذرے کو شیطان تو فوراً آ پہنچتا ہے کہ اس کو دیکھے جا, فوراً نظر موڑ اس کے لوٹا لے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت ادا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امرت جو خوبصورت لڑکا وہ بھی عورت کے حکم میں ہے, اگر اس کو یہ فرق ہے کہ اس کو اگر بغیر شہوت کے دیکھا نہیں ہے یہ چیز تو امرت کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر یہ ہے تو ایسی چیز تو عورت کے حکم میں, اس شخص کے حق میں, تو یہ بچے. تو ہر ایک کو احتیاط مناسب ہوتی ہے, اس کو نہ بولے, اس کا دل نہ دکھائے, نہ اس کو بھگائے, خود ادھر سے ہٹ جائے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو بولتے ہیں جس میں اللہ تعالی اپنے محبوب کی زبان حق کے ترجمان سے فرماتا ہے. اللہ جس کو فرماتا ہے, اللہ کا ارشاد محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے. تو حدیث قدسی ہے. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجا ہوا تیر ہے, بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. تو واقعی یعنی کہ یہ حقیقت ہے, تو کوئی شک نہیں, محبوب نے جو فرمایا وہ حق حق حق ہے. ان کے رب نے جو ارشاد کیا سب سچ سچ سچ, کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. بس نظر کی حفاظت کی اور عادت بنا. میٹھے بیٹھے سائن بھائیو, یہاں پریکٹس نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے. کوشش کریں جتنی دیر ہو سکے, کچھ نہ کچھ کوشش کریں. ویسے بھی 12 منٹ تو یہ چشمہ پہننے کا اپنے کو مدنی انعام بھی تو ملا ہوا ہے, مگر میں نے یہ اکثر دیکھا چشمہ ضرور پہنتے ہیں, یوں کر کے یوں دیکھتے ہیں, پھر ان کی گردنیں دکھ جاتی ہیں, تو پھر اب چشمہ پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. چشمہ ایک لگام ہے کہ دیکھ تم نے چشمہ پہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو نیچی کرنے کی عادت بنانی ہے, عادت بنانے کے لیے پہنا جاتا ہے. ہاں جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو یہ نہیں چلے گا, یا کسی کو مار دو گے نہیں. تو اسی لیے مفتی دعوت اسلامی کا بھی جذبہ تھا کہ انہوں نے وہ اپنی اسکوٹر ہی بیچ دی. ذہن بن گیا کہ یار یہ تو آنکھوں کی حفاظت تو ممکن نہیں ہے اسکوٹر چلاتے ہوئے, وہ تو مرد بھی آئے گا, امرت بھی آئے گا, عورت بھی آئے گی, آڑے سب کو دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, اسکوٹر ہی آپ نے ترک کر دی, چلانا ہی چھوڑ دی. یہ بس وہ ایک ہی ابھی تک سامنے آیا, دوسرا میں نے ابھی تک کوئی ایسا سنا نہیں ہے, کوئی جذبے والا استائی بھائی کہ نہیں سب مطلب خیر. اسکوٹر چلانا جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن وہ ان کا جذبہ تھا کہ نگاہوں کی حفاظت, ان کا یہ ذہن تھا کہ اس سے ممکن نظر نہیں آ رہی. تو جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے بہت خطرات ہوتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. علمان علم حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں, عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال اس کی خوبیوں کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی. نامحرم یا امرد لکھا نہیں ہے لیکن ہے وہی, نامحرم یا امرد سے آنکھ کی حفاظت نہ کی, اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی, خدا کی قسم برداشت نہیں ہو سکے گا. میں جب بھی بدنگاہی کو جی چاہے نا پیار دیکھ لیا, تو اس وقت آدمی کو اپنے کو یہ اگر ذہن بن جائے نا کیا ربی کو اپنی آنکھ میں ڈرل مشین چلتا ہوا گھونپ دے دو کیا ہو, تو یہ جو سلائی ہوگی یقیناً ڈرل مشین تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, ایسی خوفناک ہوگی قیامت کے روز جو سلائی پھیری جائے گی جس پر رب ناراض ہو گیا تو بدنگاہی کی اس نے. فلمیں ڈرامے دیکھنے والے بھی توبہ کریں کہ فلمیں ڈرامے تو وہ تو دعوت نظارہ دیتے ہیں, بدنگاہی کی دعوت دیتے ہیں, تو اتنی بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ. فلمیں ڈراموں سے تو توبہ توبہ توبہ میری نسلوں کی توبہ. اللہ میری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھ کہ کوئی میری اولاد در اولاد در اولاد سومی پشت پر بھی فلمیں ڈرامے اے اللہ کوئی نہ دیکھے. یہ ہم کو یہ نہیں چلے, جمیں گے نہیں. تو بے پردگی کی انتہا ہوتی, عورتیں عورتیں ہوتی ہیں, ناچتی ہیں, کیا کیا نخرے کرتی ہیں کہ بالکل تباہی تباہی اور تباہی. دیکھو چاہیے ہی نہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنی نظر کی حفاظت کرو, یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے, فتنے کے لیے یہی کافی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں کرتا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر ستر بہکتا ہے. یقیناً آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. پلک سی لیتا یا محاورہ ہے؟ پلک سی لیتا میں نے دونوں پلکیں ملا دیتا, تو دونوں پلکیں ملاؤں گا تو آنکھیں بند ہو جائیں گی. تو میری آنکھ اگر اٹھ جاتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, میں آنکھیں بند کر لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا تھا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آنکھ اٹھ جائے تو بند کر لے, آپ مجھے بھی دیکھتے ہوں گے بارہ آنکھیں بند کر لیتا ہوں, رہا نہیں جاتا دیکھنے سے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا آنکھیں بند ہی کر لیتا ہوں. تو اس لیے ابھی تو اپنے وہ کوشش میں لگے ہوئے, لیکن یہ کہ میں اگر کہوں کہ لاکھوں میں سے کسی ایک کو ایسا ہوگا جو نگاہیں نیچے کرنے کا عادی ہو تو ہو, باقی تو غالب اغلب اکثریت سب کے سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے. بھلے مدنی چینل پر بھی ہمارے سارے مبلغین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں, گناہ نہیں ہے, جائز. اور کل میں نے آپ کو بتا تھا ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے. تو اگر اس نیت سے آنکھیں جھکائے رکھیں گے اور عادت بنائیں گے کہ تاکہ میری بدنگاہی سے بچت کی عادت پڑ جائے, تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا نگاہ نیچی رکھنے کا. تو جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے بیان میں یا مدنی چینل, اس سے بھی دل میں میل نہ لائے, وہ غلط, وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا, جائز ہے, ہر طرح سے جائز ہے. لیکن یہ کہ احتیاط کہ میں تو درخواست کرتا رہتا ہوں لیکن ابھی تک کامیابی ملی نہیں ہے, سچی بات یہ کہ کوئی بھی نہیں مانتا. کوئی ایک آدھ ہو کبھی کبھی کوئی نگاہ نیچی کر لیتا ہے, لیکن غالب الاغلب اغلب الغالب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نگاہوں کو صحیح معنوں میں کنٹرول کرنے والے ہیں بس. لیکن آٹے میں نمک بھی زیادہ ہوتا ہے, اس سے بھی کم ہے کہ جو واقعی نگاہ نیچی کر کے چلتے ہوں, گفتگو کرتے ہوں, ایسوں کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ کہ اپنی کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی, ٹھیک ہے. تو کسی کو بھی دیکھو کہ وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے تو اس طرح کے وہ, تو اس کو پھر آپ کوئی ایسی دل میں اپنے بات نہیں لانا, عادت نہیں پڑی بےچارے کی, کیا کرے, کوشش کرتا ہوگا لیکن نہیں بنتی عادت. اللہ تعالیٰ کرے کہ محبوب کے صدقے میں میری بھی عادت پڑ جائے. میری بھی ابھی عادت صحیح مانو پڑی تو نہیں ہے, کبھی جوش چڑھتا تو وہ نگاہ نیچی کر لیتا ہوں, کبھی تو یہ کہ بیان کرتا ہوں تو کبھی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, بس ہو جاتا ہے. تو جائز تو ہے, خیر اللہ کرے کہ بس میری خواہش بہت ہے کہ میں نگاہ نیچے رہیں اور میں کفل مدینہ مثالی لگ جائے میرا, کہ بس فضول لفظ کو زبان سے ادا ہی نہ ہو, کام کی بات نکلے, سنتوں بھری بات نکلے, اللہ کی رضا کی, اس کے محبوب کی خوشنودی کی بات میری زبان سے نکلے, باقی بس گونگا مدینہ بن جاؤں. گونگا مدینہ یعنی بس کام ہی کی بات ہو, جس کی 100% شریعت میں اس بات کو پسند کیا جائے, بس اس کے علاوہ کچھ نہ نکلے. ادھر کے ادھر کے سیاسی تبصرے تو دہشت گردیوں کے تبصرے, یار آج کل بارش بہت ہو رہی ہے تو یار یہ اپنے انتظامیہ صفائی کا انتظام نہیں کرتی تو یہ سب حرام کھو رہے ہیں تو پھر حلال کھو رہے ہیں تو یہ سب شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کی برائی اس پر تنقید, اب یہ اپنے کہنے سے سارے سدھر جائیں گے یار, کیا کہاں سدھرتے, اپنے سدھر جائیں تو یار بس ہے, تو ہم بھی سدھرے. خیر ہم یہ سب مائک پر بولتا ہے تو یہ چوٹیں کرتا ہے, اس میں فرق بھی پڑتا ہے الحمدللہ, بعض اوقات بڑا فرق پڑتا ہے, لیکن یہ کہ وہ ہم جو گفتگو بیٹھکوں میں کرتے ہیں نا اپنے دوستوں کے, جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے کہ ساری گورنمنٹ کو یہی ڈیل نہ کر رہے ہوں, حکومت پوری چلا رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے, وہ چوپال پہ پولیس والے اشد کی مارے گا سب بھاگ جائیں گے, تو اس وزیر اعظم کو کبھی ہدف پہ لیں گے تو کبھی صدر کو مطلب نشانے پر لیں گے, تو اس پر تنقید تو اس پر برا ہے, تو اس سیاسی لیڈر کو گھیرے میں لیں گے تو اپنے علاقے کے اسمبلی کے ممبر کو اس کے سامنے تو پھر پیشاب نکلتا جاتے ہوئے بات آواز بھی نہیں نکلتی ہو پیچھے سے سارے تنقید تنے بھائی تو اپنی کرنا, ایک انگلی اٹھاتے ہو تین اپنی طرف آتے ہیں, یہ دیکھو نا یار ہماری یہ بیٹھکوں میں تنقیدوں سے کوئی تھوڑی اگر غلط ہے تو صحیح ہو جائے گا, ہاں کوئی ایسی نیت ہے کہ پلاننگ کرتے کہ یار یہ غلط بہت کرا اس کو یار ہم میں سے کوئی سمجھانے جائے یا چلو وفد بنا کر اپنے یہ باتیں اس کو جا کے سمجھاتے ہیں, تو یہ تھوڑی نیت ہوتی ہے نہ اس کی کوئی پیش رفت ہوتی ہے, خالی باتیں کر کے پھر منتشر ہو جاتے ہیں. وہ جیسے نہیں وہ مچھروں کی ایک میٹنگ ہوئی کیا سمجھانے کے لیے, اور ایسی مثالیں دینا کہ جس کا جھوٹ ظاہر ہو, ضرورتاً وہ جائز ہے بلکہ حسن نیت پر ثواب بھی ملے گا. تو مچھروں کی ایک میٹنگ ہوئی کہ یہ مطلب جو دوائیں چھڑکتے ہیں نا جو لوگ یہ ہماری مطلب بہت مخالفت کرتے ہیں, تو اے نہیں یہ دوسرا ہے, وہ اپنے بلیوں چوہوں کی میٹنگ ہوئی, سوری چوہوں کی میٹنگ ہوئی کہ یہ بلی جو ہے اپنے ادھر پیچھے لگ گئی اور ہماری نسلیں کہیں ختم نہ کر دی, یہ سب کو کھا جاتی ہے. تو ایک جذباتی جوان تھا, اس نے بولا کہ ایسا کرو کہ بلی کے گردن میں اپنے گھنٹی باندھ دیں, تو گھنٹی جب باندھیں گے تو جب آئے گی تو وہ ٹن ٹن بجے گی تو اپنے سب باندھ جائیں گے بل میں گھس جائیں گے تو اپنی بچت ہو جائے گی. تو یہ سب نے ووٹ دے دیا, جیسے جوش میں ووٹ تو دے ہی دیتے, آپ کو پتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے ووٹ سمجھ تو آتی نہیں ہے, تو ووٹ سب نے دے دیا کہ ہاں یہ بڑی زبردست چلو بھائی ہاں بھائی گھنٹی باندھ دی جائے. ابھی ایک بوڑھا چوہا کبھی سے سن رہا تھا, پھر جب سب نعرے لگا کر چپ ہوئے نا تو اس نے بولا کہ یار تمہاری بات تو مناسب ہے لیکن یہ تو طے کرو کہ گھنٹی باندھے کون. اب یہ سب مطلب یہ خاموش ہو گئے کہ یار واقعی بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے کون, اب وزیر اعظم کو جا کے سمجھاوے کون, صدر کو جا کے سمجھائے کون, پولیس کے ایسے جو مطلب ہم بولتے کہ یوں کرتا نہیں یوں کرتا تو اس کو جا کر یار سمجھائے کون, تو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے کون. یہ سب کو تشویش ہوئے, سب دم دبا کے بھاگے اور اپنے بل میں گھس گئے. بلی کے گردن میں گھنٹی باندھنا مفید ہے لیکن اس کے باندھنا ممکن نہیں ہے نا, باندھے گا کون تو کہاں جائے گی جو باندھنے جائے گا اس کو. تو اسی طرح مطلب ہماری یہ اسلامی بھائیوں کی یہ جو من چلے نوجوان ہوتے ہیں یا بڑے بوڑھے بھی, ارے بھائی یہ تو پھر زمین و آسمان کے جو کلابے ملاتے ہیں نا, توبہ توبہ, ہو تو دو چار ملکوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, نوجوان تو ایک ملک کو چلاتے ہیں نا, یہ دو چار پانچ پندرہ ملکوں کا سارا وہ کمان انہوں نے سنبھالی ہوتی ہے, بیٹھک میں گپے مارتے ہیں چائے کی چسکیاں لگاتے ہیں پھر یہ سب پہ تنقید کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں. تو کتنی حیبتیں ہیں, کتنی تومتیں ہیں, کتنی بدگمانیاں, گناہ گناہ گناہ. چپ مرو یار, چھوڑو یار, چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. واقعی ہاں چھوڑ, تو یار اب یہ حکومتوں کی فکریں, ملکوں کی فکریں, سیاستوں کی فکریں, اپنے کریں گے تو بھلے گا کچھ بھی نہیں, تو کرنے کے کام ہے وہ کرو, ورنہ نہ کرنے کے کام میں پڑ جاؤ گے. تو یہ کرنے کام نہیں کرتے نا, یہ مدنی ماحول میں آ جائے گی نا, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے, مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے, کفل مدینہ لگا لیں گے, تو انشاءاللہ یہ کرنے کا کام ہو رہا ہے اور یہ نہ کرنے کاموں سے بچ جائیں گے. ورنہ جو یہ نہیں کرتے نا کرنے کام, جو میں بولتا ہوں نا تو سچی بولتا ہوں کہ پھر یہ بےچارے نہ کرنے کاموں میں پڑ کے جب یہ آتے ہیں نا گھر سے تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, پھر وہ گناہوں کا بڑے بڑے بورے اور گٹھڑے باندھ کے وہ گرتے پڑتے وہ جاتے ہیں اور بستر میں اوندے پڑ جاتے ہیں ساری ساری رات, آج کل تو یہ لگے رہتے ہوں گے. بولو نفضولا رہنی کی نگاہیں, بولو نفضولا رہنی کی نگاہیں, آنکھوں کا زبان کا دے خدا خوف نے مدینہ, آنکھوں کا زبان کا دے خدا خوف نے مدینہ, آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آ سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ, گر دیکھے گا پھر میں تو قیامت میں پھنسے گا, سن لے گر دیکھے گا پھر میں تو قیامت میں پھنسے گا, میرے بھائی لگا خوف لے مدینہ, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا خوف لے مدینہ. اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت نے آج داڑھی کی جو زبردست ترغیب دلائی ہے, تاج پور میں بھی 30 دن کا انتخاب ہو رہا ہے, وہاں سے پیغام آیا ہے کہ الحمدللہ 16 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے, اور سنتے جائیے ماشاءاللہ. حیدرآباد سے پیغام آیا ہے باب الاسلام حیدرآباد سندھ کہ 100 اسلامی بھائیوں نے امامے اور 105 اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے. جدوش میں 10 متقفین نے داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے, اور اپنے شیراوالا گیٹ یا شیراوالا گیٹ مسجد اقصا مرکز رولیا میں 40 متق اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ داری شریف کی نیت کر لی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور گلزار طیبہ میں 63 اسلامی بھائیوں نے داری شریف کی نیت کر لی ہے, سبحان اللہ. اکاڑا میں 50 اسلامی بھائی نے داری شریف کی نیت کر لی ہے الحمدللہ. پاک پتن شریف میں 40 اسلامی بھائیوں نے داری کی نیت کر لی ہے. سردار آباد میں 100 سے زیادہ کا پیغام آیا تھا, اتار والا برے والا میں 30 اسلامی بھائیوں نے داری شریف کی نیت کر لی ہے. گجرات اعتکاف میں 41 اسلامی بھائیوں نے داری شریف کی نیت کر لی ہے. سردار آباد فیضان مدینہ میں 100 اسلامی بھائیوں نے داری شریف کی نیت کی ہے. الحمدللہ. ساتھ میں یہ بڑی خوشی کی بات, نواب شاہ میں جو اتقاف ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں, وہاں 30 اسلامی بھائی نے داری شریف کی نیت کر لی ہے الحمدللہ. وہ عرض کر رہا تھا کہ ساتھ میں خوشی یوں بھی ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جلدی اسلامی بھائی سو جاتے ہیں عموماً, لیکن ابھی تک ماشاءاللہ وہ اتقاف والے بھی جاگ رہے ہیں, ہمت ہے نا. باب المدینہ میں بھی سو گئے نا, دیکھو کئی سو گئے. مرحبا, نہیں بڑی باتیں ہیں یہ, اور ماشاءاللہ ہند میں بھی دیکھو سن رہے ہیں نا موتقفین. اس کے علاوہ ناظرین بھی انشاءاللہ کافی سن رہے ہوں گے. ناظرین کا اکا دکا ایس ایم ایس, ذرا ایک ایک کا ایس ایم ایس آئے گا بھی تو یہ سنانا مشکل ہو جائے گا. اس ایم ایس دبا کافی آ رہے ہیں الحمدللہ, اور جو ہمارا مدنی چینل کا جو نمبر ہے اس پر بھی ایس ایم ایس کی بہت کثرت ہے, بہت کثرت ہے. ہاں جیسے کوئی شخصیت کا ایس ایم ایس ہے نا, جیسے جس کی ہم نام لے تو ترغیب ہو جس سے لوگوں کو, ان کا تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے جی بابا, جبکہ اور کوئی مانے نہ ہو. آپ کا پسندیدہ نعرہ سنا دو. سبحان اللہ. کی بات کے خلاف جام جاری نہ کی بات کریں گے نہ کی سنیں گے. آپ بتاؤ کے چور کفل مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. جاری رہے گی ان شاء اللہ. اب جب ایسے ایسے بچے جن کو بولنا نہیں آتا, یہ جب جنگ میں شامل ہو جائیں گے تو اب بتاؤ نقشہ کیا, جنگ کا میدان جنگ کا نقشہ کیسا ہوگا, دشمن کو دم دبا کے بھاگنا پڑے گا. شیطان کے کنے ٹھس کر دیں گے بابا, ان شاء اللہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ساری رہے گی. ان شاء اللہ محمد. راجستھان سے بھی پیغام آیا بابا, 25 اسلامی بھائیوں نے داری شریف کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی ہے بابا, ان کو کچھ مدنی انعامات کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے, آپ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام حسنین ہے اور یہ مدنی انعامات کے بارے میں سوال کرنا تھا. یہ مدنی انعامات بہت مشکل لگتے ہیں, کیا کریں؟ ایک ہی چیز ہے نا, وہ کسی کو مشکل لگتی ہے اور کسی کو آسان لگتی ہے. یعنی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ بعض اسلامی بھائی بڑی آسانی سے سنت کے مطابق بیٹھ کر انہیں الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے وہ مدد کھاتے ہیں, اور بعض بےچارے وہ بے چین ہو جاتے ہیں. یہ سب نظارے ہیں اس کے. پھر بےچارے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو وہ چوکڑی مار کے اس لیے کیونکہ ان کی عادت ہی چوکڑی مار کے کھانے کی ہوتی ہے, تو یہ بیٹھ نہیں پاتے ان کے, وہ یعنی کہ اس طرح ان کے گڑا جاتے ہیں ان کے پاؤں, کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح جس کو سجدے میں یہ نہیں پتا کہ دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے, ایک پاؤں بچھا کر دوسرا پاؤں ایک پاؤں الٹا بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے انگلیاں اس کی کھڑی کر کے انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں, اس طرح سیدھا پاؤں کھڑا کر کے سیدھا پنجا کھڑا کر کے اس پر اس طرح بیٹھے, دو دن جس وقت اپنے بیٹھے ہوئے, وہ جو جس جو نماز کا عادی نہیں, نئی نئی نماز شروع کرے وہ نہیں بیٹھ سکے گا, تو بہت درد ہو جائے گا. سجدے میں انگلیاں نہیں لگا سکے گا, اس کو درد ہو جائے گا. حالانکہ دسوں انگلیاں سجدے میں یہ اس کا مڑ کر پیٹ لگ جائے اور قبلہ روح ہو جائے, لیکن وہ نہیں کر سکے گا اس طرح. جب اس کی عادت ہو جائے گی, جیسے جن کی عادت ہے اپنے کو کوئی دشواری نہیں ہوتی, جن کی عادت ہے سنت کے مطابق بیٹھنے کی کھانے میں عادت پڑ گئی تو اب جن کی عادت ہے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے. جس کی نہیں ہے مروت میں بیٹھ جاتا ہے, یوں یوں کرتے رہتے. پھر کبھی میں ہی بولتا ہوں, جب یہ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں شخصیت ٹائپ کے, یار جس طرح آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھو, کوئی بات نہیں, کھاؤ. تو بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بےچاروں سے, کھایا نہیں جاتا. تو اس لیے وہ مدنی انعام کو بھی اسی پر لے لیں آپ, کہ چونکہ آپ کی عادت نہیں پڑی ابھی تو آپ کے لیے یہ بہت دشوار ہے. اب جیسے کہ آنکھیں نیچی کر کے گفتگو کرنے کی قدرت اکثریت کو نہیں ہے, وہ لاکھ سنیں اس کو کہ آنکھوں کا کفل مدینہ تو یہ فضیلت تو یہ تو یوں سبحان اللہ ماشاء اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا, خوب نعرے لگائے گا. جب بات کرے گا نا تو سامنے والے چہرے پر نظریں گاڑے گا, آنکھیں پھڑ پھڑ کے اس کو دیکھ کر بات کر رہا ہے, وہ نیچے رکھنا آتا نہیں ہے. اب یہاں تو چل جائے گا, اگر اپنے کوئی سا مسئلہ نہیں ہے, چلو عام اسٹائی بھائی کے ساتھ امرت بھی نہیں ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے تو کچھ ہو نہیں رہا, لیکن چونکہ عادت نہیں ہے تو جب یہ کسی عورت سے اس کو واسطہ پڑے گا نا, مثلا ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹیس کو تو بے پردہ رہنا ہی کمپلسری ہے وہاں, یا اور بھی مطلب مواقع پہ ہاسپٹل میں جا کے نرسیں بے پردہ ہوتی ہیں عام طور پہ, ان سے واسطہ پڑا کہ نہیں آپ سے انجیکشن نہیں لگواؤں گا, تو وہ لے کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو دیکھتا ہے تو یار انجیکشن لگانے میں کیا ہے, آدھی منٹ بھی نہیں لگے گی, میں گھوپ دوں گی نکل, تو میرے کو دیکھتا گائے کو وہ اگر بول دے گی تو کٹ جائے گی ناک. تو اس لیے پہلے سے عادت بنا لو تاکہ وہ نرس آ جائے نا وہ لے کر صبح, تو آپ نیچی نگاہ کہ بہن میں آپ سے نہیں لگاؤں مرد سے لگاؤں, تو وہ بولے گی ویری سوری, وہ کر کے شاید چلی جائے گی. لیکن اب آنکھ کے گھور کے بولو کہ میں آپ سے نہیں لگاؤں گا, یوں دیکھ رہے ہوں گے تو سارے, اگر وہ چلی بھی گئی ڈر کے مارے دل میں تو مزہ نہیں ہوگی نا, کہ مجھے دیکھ رہا تھا اس کو مولانا کو کچھ نہیں ہوتا لے, اور بولتا کہ وہ سوئی نہیں لگاؤ. تو اس لیے وہ سمجھدار بن جاؤ, ابھی سے نیچے دیکھنے کی عادت بناؤ, تاکہ یہ عورتوں سے واسطہ کس کو نہیں بڑھتا ہے, نہ محرموں سے واسطہ کس کو نہیں بڑھتا. اکثریت کے گھروں میں بھابیاں ہوں گی, اب بھابھی کو بھی ذرا وہ اجنبی ہے, عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے بھابھی تو, کیونکہ اس سے وہ زیادہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے موت. حدیث شریف میں فرمایا کہ بھابھی تو زیور کے حق میں موت ہے, دیور بھابھی کے حق میں موت ہے نا. ہاں تو دونوں ادارے کے ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہیں, تو اس لیے وہ اگر بھابھی سے بھی نظر کی تو آپ گھر میں سے آپ ان کو الگ پارٹیشن تو کرنے سے رہے, الگ مکان بنا کر دینے سے رہے, آپ کے گھر میں چلتی کتنی ہے. تو اب آپ آج ذہن بن گیا آپ کا, چلو بھائی میں لگاؤں گا آنکھوں کا کفل مدینہ, تو بھابھی کو یوں گھور گھور کے دیکھو گے آنکھیں پھڑ پھڑ کے تو کیسے یار چلے گا, یہاں بھی تو آنکھوں کی بدنی گائے کا چکر تو چل پڑا نا. تو اس لیے ابھی سے اسلائی بھائیوں کے ساتھ بھی نجائیں نیچی رکھ کر باتیں کرنے کی عادت بنائی ہے. ضرورت ہم چلو دیکھ لیا اسلائی بھائی کو, جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں امرد نہیں ہے, اور یا دیکھتے ہیں تو کوئی دل میں ہیجان پیدا نہیں ہوتا, بری خواہش نہیں ہوتی تو دیکھ بھی لیا چلو, لیکن عورت کو تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے نا اپنے بلا اجازت شرعی اجنبی کو, تو بھابھی اجنبی کیا ہے اس کو پھر کیا کرو گے یار, گھر میں بھابھیاں ہیں دیکھو گے بھی تو ان سے تو ایک ہی ایسی آنکھ بچانی کہ اس کے کپڑے بھی نہ دیکھیں, کپڑے بھی دیکھو گے تو پھنس جاؤ گے. یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا بھی انداز پردے کی کتاب مدنی پھول ہیں, نعرہ لگوا لیا نا تو یہ مطلب دیور سے پردہ ہے, ساتھ ہی جیٹھ سے بھی پردہ ہے. جیٹھ کس کو بولتے ہیں یہ بھی شاید سب کو نہ پتا ہو, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے شوہر کا چھوٹا بھائی کہلاتا ہے دیور, اور بڑا بھائی کہلاتا ہے جیٹھ, ہے دونوں کے لیے اجنبیہ, دونوں کا ایک دوسرے سے سخت ترین پردہ ہے. جیسے دیور اور جیٹھ، بہنوئی اور خالہ ذات، مامو ذات، چچا ذات، پھوپھی ذات، پھوپھا اور خالو سے پردے کی تاکید کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 217 پر ارشاد فرماتے ہیں، جیٹھ، دیور، بہنوئی، پھپا، خالو، چچا زاد، ماموزاد، پھپی زاد، خالہ زاد بھائی، یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی یعنی غیر مرد ہیں، بلکہ ان کا ضرر یعنی نقصان، نرے یعنی مطلقاً بیگانے یعنی پرائے شخص کے ضرر سے زائد ہے کہ محض غیر یعنی بالکل ناواقف انجان آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا، اور یہ یعنی بیان کردہ رشتے دار آپس کے میل جول اور جان پہچان کے باعث خوف نہیں رکھتے، عورت نرے اجنبی یعنی جو ہو ہی انجانا، بالکل ہی انجانا ہو، ایسے شخص سے دفعتن یعنی فوراً مائل نہیں کھا سکتی، یعنی اس سے فری نہیں ہو سکتی، اور ان یعنی مذکورہ رشتہ داروں سے جیسے کزن وغیرہ سے لحاظ ٹوٹا ہوتا ہے، نہیں تکلف ہوتا ہے، تکلف اٹھ چکا ہوتا ہے، تکلف ہوتا نہیں ہے، فریشپ ہوتی ہے یعنی جھجک اڑی بھی ہوتی ہے، وہ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا تو ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جیٹھ دیور تو موت ہیں، یہ عام کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ان سے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ تو آپ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موتقیفین اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، مہربانی کر کے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پکڑتا ہوں، تصور میں میری بڑی خواہش ہے کہ ہم سب آنکھوں کا قفلے مدینہ لگائیں، ایمانداری کی باتیں، انشاءاللہ اس میں آپ سکون پائیں گے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ گناہوں سے بچت نہ ہو تو مجھے کہنا، ورنہ یہ نظر جو چھٹی پھرتی ہے نا یار، یہ کیا کیا دیکھ ڈالتی ہے، اوپر دیکھو روڈ پہ نکلتے ہیں، اوپر دیکھو تو کیا ہوتا ہے، سائن بورڈ لگا ہوا، سائن بورڈ پہ کون بے پردہ عورت بنی ہوئی ہوتی نا، یعنی اتنی یعنی کہ اس ظالم معاشرے میں اتنی یعنی کہ وہ سیکس فل ہو گیا ہے، اتنا بے حیا ہو گیا یہ معاشرہ کہ اگر خالی ہاتھ دکھاتا ہے نا سائن بورڈ پہ تو ہاتھ بھی مردانہ نہیں ہوتا، پتلی پتلی انگلیاں، لمبے ناخن، نیل پالش، زنانہ ہاتھ دکھاتا ہے کہ عورت کا ہاتھ دکھاتے ہیں، مردانہ ہاتھ نہیں دکھاتے، اگر صرف ہاتھ دکھاتے ہیں تو کتنا گندا اور سڑا ہوا ذہن ہو گیا اس معاشرے کا، تو اس سائن بورڈ کو دیکھو، تو وہ اس لیے یہ تصویریں اٹریکٹیو دیتے ہیں عورتوں کی تاکہ ان کی اس بہانے لوگ ایڈورٹائزمنٹس پڑھیں عورت کو دیکھ کر، گندے ذہن کے لوگ جو ہیں نا یہ پڑھیں اس کو، اور آپ کو پتہ ہے ذہن یا کس کا ستھرا ہے، اللہ جس پر کرم کرتے، باقی اکثریت آپ کو پتہ ہے کہ بلا تکلف عورتوں کی تصویریں دیکھتی ہے، ایک تو یہ مصیبت، اگر گاڑی میں جاتے ہیں ادھر دیکھو تو ادھر جا رہی ہے، ادھر دیکھو تو کار ڈرائیو کر رہی ہے، اس کی ننگی ننگی کلائیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے سامنے دیکھو تو وہ عورت کو اسکوٹر پر بٹھا کر بیچارے کو شرم و حیا نہیں ہے، اس کی چٹیاں لہرا رہی ہے، حالانکہ اس کے بال اس طرح کھلے رکھنا حرام ہے، اس غیر مردوں پر، غیر مردوں کی جہاں نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو بلا تکلف دیکھتے ہیں، کوئی اس میں سمجھتا نہیں ہے عام طور پہ کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے، عورت کے اس طرح بال لہرا رہے ہیں اس کو دیکھنا، بال کا پردہ ان کے، تو یوں مطلب یار کہے کچھ دیکھنے جیسا رہا نہیں ہے ان دنیا میں، ان بازاروں میں، یعنی کہ باہر نکلو تو بس یہ کہ ریڈ الرٹ ہو جائے آدمی کہ یار اب بچت ہے نہیں. بہت مشکل ہو گیا, صحیح بولتا ہوں, اتنا دشوار ہو گیا کہ اگر باہر نکلو تو یار اپنے پاس یعنی کہ سمجھو کاپی قلم آدمی رکھ لے. اب باہر نکلا تو کیا کیا گناہ ہوئے اس سے, تو جیسے قدم رکھا تو یار باہر ادھر نظر پڑی ادھر نظر ٹک گئی, اس کو دیکھتے رہ گئے, اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں, کسی نے ہاف پینٹ پہنی ہے تو اس کے رانے دیکھ رہے ہیں. خدا کی پناہ, یاد تک کہ کسی کی اگر چست پینٹ پہنی ہے اور شرٹین کی ہوئی ہے اور اس کا وہ پردے کے حصے اب میں کیا اس کا آپ کو سمجھتے ہیں آپ سب, اس کو دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے, جبکہ وہ پینٹ چست ہے اور اس کے حیعت یعنی ابھار بالکل حیعت نمایاں نظر آ رہی ہے. تو آج کل ایسی پینٹ پہنی جا رہی ہے نا, آدمی کہاں جائے تو جائے کہاں, مدینہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کہ شاہی محل کا نظارہ کچھ نہیں, صحرا مدینہ, صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے جب دیکھ لیے جلوے صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے, گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے, جب جب بھی عقیدت سے دربار نبی دیکھا جب جب بھی عقیدت سے دربار نبی دیکھا واللہ نئے جلوے ہر بار نظر آئے, واللہ نئے جلوے ہر بار نظر آئے, بس یاد رہا اتنا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی یہ شاعر اپنے جذبات بیان کر رہا ہے, جب یاد بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے چھوڑایا ظہوری میں جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر سنت ابھی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو اس لباس کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا کیے, یہ پین شڈ اور یہ سارا, میں اسی مناسبت سے ان اسلامی بھائیوں تک درد بھری التجا کروں گا جیسے امیر سنت ابھی اسکن ٹائٹ پینٹ کی بات کی, بالکل چست پینٹ جس کو ہمارے ہاں لینگویج میں اسکن ٹائٹ پینٹ اور اسکن ٹائٹ ٹی شرٹوں کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی میری بات یہ پینٹ پہننے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ شارٹ فلائی پینٹ ہے جو آج کل آپ کے یہاں چلی ہیں, شارٹ فلائی بالکل تنگ پینٹ ہیں یہ, اور ان میں سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ایک تو شارٹ فلائی پینٹ پہنی آپ نے, اوپر سے اسکن ٹائٹ شارٹ ٹی شرٹ پہنی. آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جو کچھ مطلب زبان ساتھ نہیں دے رہی. خدا را اپنے لباس کی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے اور حیا والا لباس پہننے کی کوشش کیجیے. ایک کاش مدنی لباس ہم سب کو نصیب ہو جائے, آمین. ایک کاش جیسا امیر سنت ہمیں فرما رہے ہیں آ جائیں اس ڈگر پر, بہت دور نکل گئے, بہت دور نکل گئے, کپڑے پہن کر بھی بغیر کپڑے کے لگے, اب کیا چاہیے؟ تو کیا ہی اسلامی بہنیں ہیں, کیا ہی اسلامی بھائی ہیں, جو مرد ہیں, جو عورتیں ہیں, جو اس طرح بہ گئے. اب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ طبقہ اس وقت ہمیں سنے, لیکن ابھی جیسے ساؤتھ افریقہ سے بابا پیغام آیا ہے, سکس بری ساؤتھ افریقہ کا ایک مقام ہے, وہاں پر آپ کا یہ داڑھی کی نیت وغیرہ جو آپ نے کی ہے, فرام دی چار اسلامی بھائیوں نے نیت کر لی. تو یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر اس وقت سن رہے ہوتے ہیں, لیکن چلے ضروری نہیں ہے کہ اب ہر کوئی سنتا ہو, بعض نہیں ہوتے ہو ان کو دوسرے چینل دیکھنے ہوتے ہوں گے یا نہیں اس مدنی چینل کے سامنے. آپ اگر سمجھ میں آتا ہے, سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے گھر گھر مدنی چینل کھولنے اور ایک ایک فرد کو مدنی چینل دکھانے کی تحریک کیوں نہیں اٹھا لیتے ہم؟ سبحان اللہ، بس یہ تحریک اٹھا لیں ہم. چلے آپ کہیں کہ میری زبان پہ اثر نہیں ہے، لیکن کیا نیکی کی دعوت دینی چاہیے ہمیں کو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ثواب کی نیت سے دینی چاہیے. اور چینل تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انشاءاللہ دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، اللہ نے چاہا تو تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. تو میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین، تمام متقفین، آپ کے جتنے رابطے ہیں، آپ کے موبائل فون میں جتنے نمبر ہیں، آپ جتنوں کو جانتے ہیں، آپ کے ای میل کے اندر جتنے ایڈریسز ہیں، سب کو ایس ایم ایس کریں، پیغام بھیجیں، اس ملک کی فریکوینسی بیان کریں، اور ایک بار ان کو بس دعوت دے گا مدنی چینل کھول کے دیکھیں. الحمدللہ ایک ایک بار دیکھنے والوں نے مدنی چینل ایسا دیکھا ہے کہ اب وہ مدنی چینل ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی بہت رحمت ہے، بہت فرق پڑتا ہے. یہ میں ایک بہار ابھی ملی ہے مجھے تازہ ترین، تو اس کو یعنی کہ کچھ مطلب اس کا حصہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک اسلامی بہن کو یہ مطلب وہ اس کا کچھ اس طرح بیان کا خلاصہ ہے جو اس نے میری بیٹی کو بتایا تھا، اس نے مجھے بتایا، سر بات بتا نہیں سکتا میں اس میں. تو وہ اسلامی بہن جو تھی وہ بولی کہ میں جب کسی چینل کو جیسے، کیونکہ وہ پینٹ شرٹ اور بولا ہمارے گھر میں تصور بھی نہیں، دوپٹے کا بھی تصور نہیں، پینٹ شرٹ اور یہ، یعنی کہ بالکل ہم خالی یہ پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی اسلام جیسا کوئی مطلب ہمارے خاندان میں ہے نہیں کچھ. تو میں کبھی جیسے چینل کوئی ڈھونڈتی تو کبھی کبھی یہ مدنی چینل لگ جاتا، تو میں امام ہے اور دیکھتی داڑیاں تو میں وہ بند کر دیتی، یعنی فوراً گھما دیتی تھی کہ اب یہ ان لوگوں بولا نہ ہو کہ پتا نہیں ان کو کیا سننا ان کو، یعنی کہ اس طرح وہ بولا میں فوراً وہ ہٹا دیتی تھی کہ یہ نہیں اچھے لگتے. ایک بار اتفاق سے وہ مدنی چینل بھی دیکھنے کی کوئی صورت بنے گی کہ دیکھوں تو صحیح یہ مولانا لوگ بولتے کیا، پھر ان کو بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں. تو اس نے وہ دیکھا تو ایک مبلغ کوئی اتفاق سے بیان کر رہا تھا اور وہ کچھ گناہوں کی سزائیں اور اس طرح عذابات کا اس میں کوئی تذکرہ تھا. تو میں نے وہ سنا نا تو میں تو گھبرا گئی، ڈر گئی، یار مولانا کی بات تو دل پہ اثر کرتی ہے، وہ صحیح لگتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرنا چاہیے. تو میرے دل پر چوٹ لگی. اب میں نہ مولانا کو جانوں نہ ان لوگوں کو، میں کبھی پتا تو تھا نہیں کچھ. تو پھر میں نے معلومات کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، کہاں ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ فیضان مدینہ کا پتا چلا کہ یہاں اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے. تو میں تو اسی طرح آ گئی اجتماع میں، پھر یہ اسلامی بہنوں سے ملی. یہ میں خلاصہ وار اپنے طور پہ عرض کرتا ہوں. تو اس طرح آخر کار یہ کہ الحمدللہ بولے میں میرا کافی مطلب میرے اندر وہ انقلاب آ چکا ہے، فرق پڑ گیا میرے اندر اور میں پردے کی طرف اور کافی آ گئی ہوں نمازوں کی طرف. اور تو یہ مدنی چینل جو ہے نا اس کو دیکھنے سے بڑا فرق پڑتا ہے الحمدللہ. تو آپ یہ نا کہ دعوتیں دیتے رہو. دیکھو نا اتفاق سے دیکھا اور پینٹ شرٹ والی اسلامی بہن جو ہے اس وہ برقعے کی طرف آ گئی. اب جیسا بھی برقع پہنے تو صحیح، کچھ تو مطلب یعنی کہ وہ آگے کوچ تو کرے، مدینے کی طرف قدم تو اٹھائے، سرکار تھام لیں گے انشاءاللہ آپ بڑھیے آگے. تو یہ آپ کچھ یار اپنا ہدف بنا لیجیے کہ کتنوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینی ہے. نیت کریں نیت، میں انشاءاللہ باہر پوری کرتا ہوں. آپ مدنی یعنی کہ مدنی چینل کو باہر، میرا خیال ہے یہ ابھی رہنے تھے میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا نا، تو اس کو آپ مدنی چینل کو دیکھنے کے لیے کتنے اسلامی بھائیوں کو نیت کرتے ہیں؟ ایک نا آپ کے رشتے دار میں سے تو سب کو بچے کو پتا چل جائے مدنی چینل دیکھو. ٹھیک یار ایسے میں چلاتے ہیں الٹے سیدھے پیغامات دیتے ہیں تو یار یہ نہ چلا مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل، یہ کچھ چلاتے رہو نا اس طرح. یعنی کہ خاص کو آپ بولو گی عمومی کا اثر الگ ہوتا ہے لیکن خصوصی کا الگ اثر ہوتا ہے. اس کا نام سے اس کے فون نمبر پر آپ کا نام بھی نیچے ہو سلام ہو، اس کو آپ کا رشتے دار ہو آپ کا دوست ہو تو اس کو آپ مدنی چینل دیکھنے کی یعنی کہ ترغیب، یہ ثواب ملے گا اچھی نیت سے. یہ نیکی کی دعوت ہے مدنی چینل دیکھو، یہ کہنا واقعی ہے نیکی دعوت ہے، یہ عبادت ہے، مدنی چینل دیکھنا عبادت ہے، اچھی اچھی نیتیں جتنی کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھو نا مدنی مذاکروں سے سن کر ہم کو سینکڑوں پیغامات مل گئے نا، سینکڑوں کے، کہ انہوں نے داڑھی بڑھانی۔ تو داڑھی کی ترغیب دینا عبادت ہے، اور توبہ کر کے داڑھی رکھ لینا یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے نا۔ تو مدنی چینل تو الحمدللہ سراپا نیکی ہے۔ تو آپ روزانہ کا کچھ ہدف لے لو گے، روزانہ اندازن کتنوں کو دعوت دی جائے، بارہ سوچ لو، 112 روزانہ، یہ جذباتی فیصلہ ہے، شاید ہو نہ پائے سر، بہت مشکل ہے۔ 26,000 دیکھو اب بھی جوش ہے، لیکن ہاں 12 کا میرا خیال ہے آپ ڈن کریں۔ اس میں بھی وعدہ بھی نہ کریں کوئی ایسا بھی کہ اللہ کرے گناہ بھی نہ ہو، بس یہ کہ ذہن بنائیں کہ ہم کو 12 روزانہ دعوت کم از کم دینی چاہیے، رشتے دار پڑوسی۔ ہاں وہ ایسے میں ہول سیل کے وہ ٹھیک ہے آتے ہیں پیکج، لیکن وہ ایک ساتھ دے دو گے اس کا فائدہ ضرور ہے، وہ بھی دو، لیکن جو زبانی کسی کو فون کر کے بولو گے یا کسی کے پاس آپ چلے جاؤ کہ وہ مدنی ماحول میں نہیں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اس کی دکان پر یا گھر پر کہ میں خاص اپنے اسلامی بھائی کو مدنی چینل کی دعوت دینے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مدنی چینل کی آپ کو دعوت دوں، پھر اس کو بیٹھے اس کے پاس اور مدنی چینل کے فوائد برکتیں بہاریں سنائیں، اور اسی طرح اس کو دعوت اسلامی کا تعارف تو انڈر فلو تو کروانا ہی ہے آپ نے۔ تو یہ اس کا جو فائدہ ہوگا نا اس میں، اور یہ جو ہول سیل میں ایس ایم ایس چلتے ہیں، اس کے فوائد میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ثواب بھی زیادہ ہوگی، اتنی زحمت زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ فون کر لیں اگر دوسرے شہر میں آپ کا جانا ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرے ملک میں فون کریں اس کو، ای میل کریں کہ مدنی چینل دیکھے ہم، اور اس کو یہ بھی لکھے ہم کہ یار دیکھ کر مجھے خوشخبری سناؤ کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، تو کیسا لگا آپ کو، تاثرات مجھے بھیج دو، میری دل جوئی کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طرح کی یار کوئی ترکیبیں کرو، مدنی چینل جب تک گھر گھر میں ہم داخل نہیں کریں گے نا یار فائدہ اتنا نہیں ہوگا، یعنی ہو رہا فائدہ لیکن ہم کو ہرس ہے۔ دیکھو بیپاری کو ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ اس کی بکری ہو، تو ہم بھی بیپاری ہیں، ہمارا کاروبار سنتوں کا ہے، ہمارا بزنس نیکیوں کا ہے، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی ہرس ہونی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ مدنی چینل، مدنی چینل، المدنی چینل، چل مدنی چینل، کل نہیں بس آج مدنی چینل، ہاں بس مدنی چینل کے ساتھ مطلب پیچھے پڑ جاؤ، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، وظیفہ بنا لو اپنا ان شاء اللہ عز و جل۔ تو سب ٹوٹ پڑو گے نا تو مدنی چینل ان شاء اللہ سب دیکھیں گے، ورنہ ایک تعداد اب بھی آپ کو ملے گی جو مدنی چینل سے شاید واقف بھی نہ ہو، تو بتانا پڑے گا، کیونکہ گناہ بھرے چینل جو ہے نا یا گناہ بھری جو ترکیب ہے نا وہی کامیاب ہیں اس وقت، نیکیوں بھری ترکیبیں بہت کم کامیاب ہیں۔ رمضان شریف میں الحمدللہ زور بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس میں جلدی آپ کا پیغام اثر کرے گا، لیکن رمضان کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ تو رمضان میں آپ نیکی کی دعوت دو ان کو، تو زیادہ انشاءاللہ یہ دیکھنے کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور اللہ کرے گا ان کو یہ پسند آ جائے گا تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ترغیب کے دوران ہی ابھی ایسے میں سایہ بابا کا بھی، بابا ترغیب دلا ہی رہے تھے وہ، میں 32 اسلامی بھائیوں کو پیغام دے چکا ہوں مدنی چینل دیکھنے کا، ابھی ہاتھ تو ہاتھ ماشاء، ایک نے 500 کی نیت کر لی ہے کہ میں روزانہ 500 کو پیغام دوں گا، مگر ماشاءاللہ یہ کہ ان کو فالو اپ کرنا، ان سے بات کرنا، اور پھر بعد میں ان سے کارکردگی لینا بابا، یہ بہت مدینہ مدینہ ہے۔ کارکردگی کے بغیر پوچھ گچھ جس کام کی نہیں ہوتی وہ کام ٹھپ ہو جاتا، پوچھ گچھ۔ لیکن میں مدنی مذاکرے کے دوران یہ ایس ایم ایس کرنا، پیغام دینا، فون کرنا اس کا فیورر نہیں ہوا، کیونکہ پھر وہ مدنی مذاکرہ ہوتا رہے گا، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، حلال کا حرام سمجھیں گے، حرام کا حلال سمجھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت تو مدنی مذاکرے کی طرف اپنا رواں رواں جو ہے نا وہ بالکل الرٹ ہو، کان ادھر لگے ہوئے ہوں اور یہ سننے جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف اعلان جائیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے بچوں کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, کفر مدین انشاءاللہ, کفر مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, سر پر زلف سجی رہیں گی انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعامات سے محبت کرنے والا ایک اسلامی بھائی ہے بابا, وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے, اب دیکھیں بھی سنیں بھی. لبیک. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا نام خالد محمود عطاری ہے. بابا میں بیڈ پہ سوتا ہوں, اور کیا میں چٹائی بیڈ پہ بچھا کر سو سکتا ہوں اور میرا مدنی انعامات مانا جائے گا؟ صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال برابر سمجھ نہیں آیا. بیڈ پر ہاں کچھ کہہ رہے تھے بابا, میں دوبارہ بتاؤں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد محمود عطاری ہے. بابا میں بیڈ پہ سوتا ہوں, اور کیا میں چٹائی بیڈ پہ بچھا کر سو سکتا ہوں اور میرا مدنی انعامات مانا جائے گا؟ انہوں نے پلنگ پہ چٹائی بچھائی ہوئی ہے بابا, دیکھیے اللہ کرے یہ ہمیشہ بچھی رہے ان کی چٹائی. ویسے تو صحیح بات ہے کہ فرش پر ہی چٹائی ہو, لیکن مدنی انعام کے طور پر اپنے بیڈ پر بھی اوکے کر دیتے ہیں. جو بیڈ پر بھی نہیں بچھاتے یار, وہ مخملی گدوں پر سوتے ہیں, فوم کے گدیلے, بڑے قیمتی گدیلوں پر سوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی اپنے پلنگ پر بھی چٹائی بچھا لے, چٹائی ہو پلاسٹک کی نہیں, ہاں جہاں پلاسٹک کے ممکن نہیں ہے, دیگر ممالک میں ہو سکتا ہے کہ وہاں چٹائیاں نہیں ملتی ہوں گی. پاک کو ہند میں تو مل جاتی ہیں, لیکن ہند میں بھی مل جا, ہاں ہند میں مل جاتی ہیں, عام جگہ پر شاید نہ ملتی ہوں. دیگر وہ جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں نا جو ممالک, ان میں نہ ملتی ہو تو وہاں مجبوراً اگر وہ پلاسٹک کی چٹائی یوز کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. تو پلنگ پر بچھی ہوئی چٹائی کو بھی اپنے مدنی انعام میں شامل ہے وہ, ٹھیک ہے نا, مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے, اگر ہم اپنے حلقوں میں مدنی انعامات کا نفاذ کریں تو کیا اس سے مدنی کاموں میں ترقی ملے گی؟ انشاءاللہ ضرور ملے گی. ضرور ملے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے مدنی انعامات میں اصل دعوت اسلامی کا سارا کام اس کے اندر ضم ہے. دعوت اسلامی کے دو ہی کام ہیں, دعوت اسلامی کے دو کام, مدنی قافلہ مدنی انعام، اور مدنی قافلہ بھی مدنی انعام میں ہی ہے، لیکن مدنی قافلے کو ہم نے خصوصیت دے رکھی ہے مدنی انعام کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے مدنی انعام کے ساتھ ساتھ، تاکہ مدنی قافلے میں مدنی انعامات کی ایک تو مطلب انہیں مشق کروائی جاتی ہے، پریکٹیکل وہاں کرتے ہیں، اور نمازیں بھی مدنی انعام میں آ گئی، مدنی قافلے میں نمازیں بھی آ گئی، مسجدوں میں قیام بھی آ گیا، نیکی کی دعوت بھی آ گئی، بیانات بھی آ گئے، درس بھی آ گئے، بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مدنی انعامات کی اگر صحیح معنوں میں آپ کو ترکیب بنانی ہے تو مدنی قافلہ اس کے لیے ضروری ہے، اس میں جا کر انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل سکھایا جائے گا مدنی انعامات پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ تو مدنی انعامات یوں گھوم پھر کر ہو گئے دعوت اسلامی کا ایک کام، مدنی انعام، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں نعرہ ہمارا یہ کہ دعوت اسلامی کے دو ہی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام۔ یہ کیا کرنا پڑتی ہے؟ یہ ان کو دینا، ابھی نام کر دیا ان سے بات کرنا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام احمد رضا عطاری ہے۔ پیارے بابا جان، یہ شاہ سنوائیے، ایک نئے سہم بھائی کو کس حکمت کے ساتھ مدنی انعامات کا سلط پیش کیا جائے تاکہ وہ بآسانی عمل کر سکے؟ مدنی انعامات کا رسالہ یوں اٹھا کر تحفے میں دے دینے سے تو شاید بات نہیں بنتی، اس کو ترغیب ساتھ میں ہو نا تو فائدہ زیادہ ہوگا، اور اس کو سمجھایا جائے کہ کس طرح پر کرتے ہیں، اور ایک دن یہ نا 72 ہیں ضرور، لیکن 72 کا فگر سن کر ہو سکتا ہے آدمی ڈر جائے، تو اس کو بتا دے گا یومیہ اتنے ہیں، ہفتہ وار اتنے ہیں، ماہانہ اتنے ہیں، زندگی بھر کے اتنے، اس طرح سالانہ اتنے، یہ سب اگر سمجھانا ممکن ہو نا جس کے لیے، تو اس سے مدنی انعام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کہ فوائد، اس کے فضائل، اس کے بہاریں۔ تو جو اپنے مبلغین، با عمل مبلغین ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح ظاہر کرتے بھی ہوں گے۔ تو مدنی انعام کا تو سب کو رسالہ دینا چاہیے، اور پر کرنے کی ترغیب بھی ہو، پھر بعض پرس بھی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی انعام پر اگر عامل ہو گئے نا تو انشاءاللہ ہر طرف نیکیوں کا اور سنتوں کا دور دور اور بہاریں آ جائیں گی مدنی کاموں کی، انشاءاللہ جل جلالہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام کامران اتاری ہے۔ پیارے بابا جان، کیا ایس ایم ایس کرنے سے لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام مانا جائے گا؟ اگر ضرورتاً ایس ایم ایس میں لکھ کر کسی کو دے دیا پیغام تو اس نیت سے، تو یہ بھی مدنی انعام مانا جائے گا جبکہ اور کوئی اس میں شرعی رکاوٹ نہ ہو، یا وہ فضولیات میں سے نہ ہو، کہ وہ جیسے کہ یا اعلان دے کے جس کا پیکج ہوتا ہے اتنے تو 100 تو 50 تو 200، تو اس نے جو کیا نا کہ میرے وہ اتنے دن کے مدنی انعام ہو، یہ نہیں بکائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا۔ باقاعدہ گفتگو کی، جس سے ضرورتاً جسے ہمارے یہاں گفتگو کی جاتی لکھ کر، اس طرح گفتگو کی، آپ نے ایس ایم ایس کیا، اس نے جواب دیا، تو مدنی انعام کی نیت ہو تو وہ انشاءاللہ مان لیں گے۔ یہ پتہ نہیں مجھے ہماری مجلس نے اس کو پاس کیا کہ نہیں، کیونکہ اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ ایس ایم ایس تو کرتے رہتے ہیں، اصل مقصود قفل مدینہ نہیں ہوتا، پیسے بچانے ہوتے، فون کرنے سے وہ، کال کرنے سے وہ چارج آتا ہے، پیسے میں سستا پڑتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے مدنی ہماری مجلس جو ہے نا وہ طے کرے اچھا ہے کہ ایس ایم ایس کو یہ مانتے نہیں مانتے، قفل مدینہ کی گفتگو ان کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, مجھے نماز کے دوران دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں, اس کے لیے کچھ مدنی پھول عنایت کر دیں. نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف تین بار تھتکار دیں, تھوک نکلنا شرط نہیں ہے, اس طرح کر لیں لیفٹ شولڈر کی طرف, پھر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب نماز شروع کریں اور تین بار پڑھنا ہے لاہور شریف. اب نماز شروع کریں اور قیام میں سجدے کی طرف نظر ہو, یہ مستحب بات ہے نمازوں کے, سجدے کی طرف نظر ہو, رکوع میں پشت قدم پر یعنی پاؤں ہے نا, اس کا جو اوپری حصہ ہے اس کو پیٹ بولتے ہیں قدم کی, تو یہ اس پر نظر ہو. سجدے میں ناک کی ہڈی پر نظر رکھیں, دونوں سجدوں کے درمیان اور قاعدے میں, یعنی جب آپ تحیات پڑھتے ہیں قاعدے میں, تو اس وقت گود میں نظر رکھیں, تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسے جو ہیں یہ دور ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میں محمد فیصل اتاری مدنی چینل کے اسٹور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل مجھے مدنی چینل میں خدمت کرتے ہوئے تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اور مجھے مدنی چینل میں مدنی قافلے کی برکت سے جاب ملی ہے. میں علاقے میں مدنی کام کرنا چاہتا ہوں, مگر مدنی چینل میں جاب مصروفیت کی وجہ سے مدنی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہوں, اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں. تو مدنی چینل میں اگر کام نہ کرتے تو کہیں اور بھی تو کام تو کرتے نا, یہ مدنی کام بے روزگار لوگ ہی کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا, یہ سارے بےچارے کچھ نہ کچھ پیٹ پالتے ہی ہوں گے نا اپنے, جو دنیا بھر کے اس طرح بھائی کام کرتے ہیں, نوکریاں بھی کرتے ہیں, دکانیں بھی چلاتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے فارغ اوقات میں مدنی کام اپنا جاری رکھیں, جیسے درس دینا, تو آخر کوئی نماز تو آپ کو مل جاتی ہوگی نا اپنے علاقے میں, کیا آپ مسجد میں پڑھیں 25 گھنٹے کی ڈیوٹی تو مدنی چینل میں آپ کی نہیں ہوگی. اس لیے فارغ اوقات میں درس دیں, بالغان کا مدرسہ اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں, مدنی انعامات پر حتی المقدور عمل کر کے, اس کا فکر مدینہ کر کے, فکر مدینہ وہی کہ ہم اس کو محاسبہ کہ اس پر غور کریں کہ آج روز کے روز بھریں گے تو بھرے گا, بولے گا اپنے 21 سارے مہینے کا بھر لیں گے یا 8 دن کا بھر لیں گے تو نہیں بھر پائیں گے, بہت مشکل ہے, یہ بھول بھلیاں تو ذہن نہیں بنے گا, تربیت آپ کی ذہنی, اسی لیے روزانہ بھلے رات کو یا شام کو جب بھی آپ کو موقع ملے ایک وقت روزانہ, پھر وہی ایک وقت آپ کا مخصوص ہو کہ آپ فکر مدینہ کریں, آپ غور کریں کہ آج 12 منٹ کا فکر مدینہ یا مدنی انعام ہے, آپ غور کریں کہ آج کس کس مدنی انعام پر عمل ہوا تو اس کو آپ لکھ لیں, دوسروں پر نہیں ہوا یومیہ یا جو بھی اس کی باری آئی اس کا, تو یہ کیوں نہیں ہوا, اس پر غور کریں, اس کے اسباب کو دور کریں. اسی طرح پھر وقت بچ گیا تو فکر آخرت, قبر کا تصور, موت کا تصور, اس طرح 12 منٹ کم از کم روزانہ فکر مدینہ ہماری یعنی مدنی ماحول میں کہتے ہیں اس کو, یہ کریں تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کام کر پائیں گے. علاقائی دورہ نیکی کی دعوت کار روز کرنی ہے, طریقہ کار میں تو روز کی تو نہیں, روز کرے تو اچھا ہے, یہ کہ روز کرنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر کوئی وقت تو ہے نیکی کی دعوت کا, اور روزانہ 2 گھنٹے دینے ہوتے ہیں مدنی کاموں کے لیے, تو یہاں گزارے کہ آپ کی ڈیوٹی کتنی ہوگی, 8 گھنٹے 7 گھنٹے, کسی کی 6 گھنٹے ہوگی, کسی کی 10 گھنٹے ہوگی, تو آخر کچھ وقت تو مل ہی جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کام کرنا چاہیں گے تو وقت ہی وقت ہے, اب تو رابطہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے, ٹیلی فونوں کے ذریعے بھی کیا کیا کام ہو جاتے ہیں, الحمدللہ بہت آسان ہو گیا. اس لیے مدنی کام کی دھن ہوگی تو انشاءاللہ کام رکے گا نہیں, چلتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جان آئیں 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 45 میں لکھی آئے ہو, آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا, مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں کمینہ ہوں وغیرہ, جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو. باپا یہ سوال میں نفاق سے کرو مراد ہے. نفاق مانے منافقت, زبان تے کین ہے دل میں کی کر ہی تو عام ہو جائے. کہ اس بدے سے جو بدترین نفاق تو وہ اعتقادی نفاق, جو ویدو نفاق اعتقادی عقیدے میں نفاق, تو وہ تو جو بدے سے بدترین لوگ تو سرکار کے دور میں وا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچی اللہ تعالی جو حکم سے مجا حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید نبی شریف میں اکڑے کرے نام گنی نے بدے کے گیٹ آؤٹ کرن آئیو کڈیا ہو او منافقین کی قسم بدے سے بدترین جو تو تھی بھی ہے نا ہوے ان جو وجود نے, لیکن پچی انا بیے طرح جا منافقین عقائد میں موجود ہیں نجیبی. تو یہ تو اگر نفاق اعتقادی یہ تو بدے سے خراب کہ زبان تے مسلمان دل میں کافر, ٹھیک ہے نا. باقی عملی نفاق تو بہت ودھارے ہے کہ مارو مطلب جیسے کہ میرا خیال ہے میں نے تھوڑا میمنی میں ان کو خوش کر دیا, اب میں اردو میں بھی وضاحت کر کے تھوڑا اس کو لے جاؤں آگے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. ایک ہوتا نفاق اعتقادی, ایک ہوتا نفاق عملی, یہ دو قسمیں. نفاق اعتقادی وہی کہ وہ دل میں اسلام نہیں ہے زبان پر اسلام, جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھے اور ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک ایک کا نام لے کر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام سے نکال باہر کیا, گیٹ آؤٹ کیا ان کو. اب اس طرح کے منافقین تو نہیں ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان کہتے ہوں اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں جبکہ دل سے ان کو اسلام قبول ہی نہ ہو. اس درجے کے منافقین یا اس طرح کے منافقین اب نہیں ہے, اب دوسرے انداز ہیں نفاق کے. تو یہ تو نفاق اعتقادی تو سب سے برا. اب یہ کہ وہ نفاق عملی, تو نفاق عملی اس میں پھر بہت چیزیں ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی نفاق عملی, اس کو بھی اپنے کہہ لیں کہ دل میں کچھ زبان میں کچھ ہوتا نا, تو زبان سے حقیر فقیر گناہگار لیکن دل میں یہ چیز نہ ہو اور دل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو, تو یہ ایک نفاق عملی کی ایک مثال ہے. تو ایسی عاجزی بھی جائز نہیں کہ دل اس کی تائید نہیں کر رہا, دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. تو اس لیے اگر واقعی دل میں یہ تائید ہے, دل کی تائید حاصل ہے کہ میں واقعی یعنی گناہگار ہوں فقیر و حقیر ہوں, جب زبان سے کہتا ہے تو صحیح ہے, ورنہ خالی لوگوں کے دلوں کو قید کرنے کے لیے ان کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے عاجزانہ الفاظ بولتا ہے اور دل تکبر سے بھرا پڑا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر جانتا ہے لیکن سب کے سامنے وہ زبان سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو یہ تو آدمی صحیح نہیں ہے. نفاق کے عملی میں یہ مبتلا ہے, اس لیے یہ اس میں ذہن بنانے کے لیے دیا ہے کہ اپنی عاجزی کرنی ہے تو اپنی نیت پر غور کر لے آدمی کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے عاجزی کرتا ہے کہ لوگ بولیں کہ بڑی انکساری ہے ماشاءاللہ, بڑا منکسر مزاج, بڑی متواضع شخصیت ہے. تو یہ اگر نیت ہے تو پھر تو نیت میں خطرہ, جھولی میں پتھرا. تو نیت صاف منزل ہے, نیت صاف ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شہزاد بھائی وہ ابھی وہ ہمارے اسلامی بھائی نے نکال کے دیا ہے نفاق کے تعلق سے. بارہ شریعت جلد اول صفحہ نمبر 182 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے نفاق کی بڑی جامع, نفاق کے بارے میں بڑا جامع جملے دیے ہیں, تو وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. جو اس میں تھوڑا وہ کسر تھی میری تو وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں, اب درست جملے آ رہے ہیں. نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار, یہ بھی خالص کفر ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی یعنی اندرونی کفر پر قرآن ناطق ہوا, نے قرآن نے کلام کیا. نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعا کے ساتھ یعنی یقینی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو, نہیں ایمان کے خلاف ہے, کفر والا کوئی فعل اس سے ایسا صادر ہو جو ایمان سے ہٹ کر ہو. البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا سوال یہ ہے کہ ہم یعنی ڈائریکٹر حضرات میرے علاوہ بھی سب کی ترجمانی کر رہا ہوں میں, تو وہ سوئچنگ کرتے وقت بعض اوقات رکت انگیز مناظر ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے رمضان میں سحری کے وقت دعا ہوتی ہے, افطار کے وقت ہوتی ہے, تو ہم سوئچنگ میں زیادہ تر مصروف ہوتے ہیں, کیمرہ مین کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاٹ بناؤ یہ شاٹ بناؤ, تو اس وقت ہم یا ظاہر ہے اپنا اگر سوئچنگ سے ہاتھ ہٹا دیں گے دعا کے لیے تو پھر سوئچنگ نہیں ہو سکے گی, اور اگر دعا کے لیے اگر سوئچنگ کریں گے تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, تو بعض اوقات ایسے مناظر آ جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی آنسو گرائیں روئیں دعا مانگیں, لیکن بس وہ سوئچنگ کی وجہ سے اور ڈائریکشن کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے ہم, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت دیکھنے والے شاید یہ بھی سمجھتے ہوں اس گرد کے کہ پتہ نہیں بے اس لوگ ہیں, ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے, ایک آنسو بھی نہیں آتا, کیمرہ ون یہ کر لو, کیمرہ ٹو وہ کر لو. تو کبھی کبھی ہے نا اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر سوئچنگ روک کے نا ہاتھ اٹھا لو. دل سے دعا تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ عملاً کچھ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا, تو کیا کیا جائے اس کے لیے؟ سوئچنگ کرنی چاہیے. لیکن آپ اس کے اجیر ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے یہ. اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے ظاہر رونا شروع کر دو گے تو وہ پھر وہ لاکھوں جو دیکھ رہے ہیں بےچارے ان کے لیے بھی یہ ایک نقصان ہو جائے گا. سوئچنگ جاری رکھیں, دل آپ کا روتا رہے, اور کیا, دل کا رونا بھی تو کوئی کم نہیں ہے, بڑی بات ہے. تو اگر لوگ بولتے کہ اس کو خوف خدا نہیں ہے, تو اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو بدگمانی کرنی نہیں چاہیے, وہ غلطی اس کی ہے. اس کو مطمئن کرتے پھرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں کوئی پوچھے تو وہ الگ بات ہے. ہاں تو یہ کہ اب جیسے کہ مناجات اور تو آپ کو 25 گھنٹے تو ڈیوٹی دینی نہیں ہوتی روزانہ, آپ کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھڑاس نکالنی ہے, آنسوؤں کی ٹنکی فل ہو گئی ہے, تو بے شک آپ کسی اور وقت وہ اس کی وی سی ڈی وغیرہ دیکھ کر اپنے ارمان پورے کر سکتے ہیں. تو پورے عملے کو دعوت نہ دے دیں ان کی, جب ڈیوٹی ختم ہو جائے یہاں پر تو پھر آنے مدینہ میں آ کر تک وہ تک بھی نہ بیٹھ جائیں. ہاں ایسا ہونا آئے گا ان شاء اللہ, 30 دن یہی رہے گا رسول کے جذبات دیکھ کر. مدینہ مدینہ یہ اچھی آئیڈیا ہے. سبحان ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. پھر یہ ان کو رہنا پڑے گا تو فیضان مدینہ کے اندر, مووی مکتب میں نہیں. مووی مکتب میں تو پھر وہ اپنا ماحول ہوگا ان کا, فیضان مدینہ کا ماحول آپ کو سامنے ہے, وہ فرق ہے دونوں میں. پھر وہ مووی کا کام نہیں, پھر یہ مدنی چینل کا کام نہیں, پھر یہ جو یہ کرتے نا ہلکے لگتے ہیں ان کے, تو اس میں بیٹھنا اور جو کچھ یہ بولے ہمارے ہلکوں کے نگران, تو وہ کرنا پھر ہے نا, تو ہی بات بنے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے یہ شہزاد بھائی اور ایک اور اس طرح بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ان میں سے, اور بھی انشاءاللہ اگر ہمت کریں تو مدنی یہ عاشقان رسول وہ اپنی لگام دے دو, انشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ بابا اپنے مدنی چینل کا ماشاءاللہ اتنا عملہ ہے, اگر یہ چاہے تو اپنے وہ یہاں کے اوقات پورے کرنے کے بعد فیضان مدینہ میں وقت گزارے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آخرت کا فائدہ بھی مدینہ مدینہ, آخرت ہی کا تو فائدہ ہے بابا, بہت فائدہ ہوگا. دنیا تھوڑی کمانی ہے اپنے بھائی, دنیا تو اللہ نے بس کرم ہے اس کا کہ ہم کو کسی کا محتاج نہیں کیا, اور کھانا بھی دے رہا ہے, پہننا بھی مل رہا ہے, اللہ کا کرم ہے, سر چھپانے کو جگہ بھی عطا فرمائی ہے, عزت آبرو سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے, جتنا شکر کریں وہ کم ہے. شافعی مسجد پہچانتے ہیں بابا بمبئی میں؟ جی جی, وہاں بھی متقفین ہیں ماشاء اللہ, آپ کے مدنی مذاکرے کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. 21 متقفین کے بارے میں پتا چلا جن کی داڑیاں نہیں تھیں, آپ کے مدنی مذاکرے میں آج کے اس بیان کو سننے کے بعد ان 21 جن کی داڑیاں نہیں تھیں سب نے داڑھی شریف کی نیت کر لی. الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرشد صحیح, 72 مدنی نام آج رسالے میں مدنی نام نمبر 3 میں تمہاں تحریر فرمایو ہے, کیا آج آپ نے نام محرم رشتہ داروں, نام محرم پڑوسنوں, نیز بھابی سے معاذ اللہ بے تکلف ہو کر اور ہنس ہنس کر گفتگو کرنے کا گناہ تو نہیں کیا؟ کیا ان کے سامنے آنے سے کترائے اور ان سے شرعی پردہ کیا؟ مرشد صاحب مجھے سوال یہ ہے تو عورتن جو تو پردو آئے بدھو آئے, مردن جو شرعی پردو چھا ہے؟ مردن جو شرعی پردو نگاہن جی حفاظت, پنجی نظرن نظرن کے جھکائے رکھے, انہن جی طرف دسے نا, انہن جی ساتھ بلا اجازت شرعی گالائے نا, انہن جی ساتھ مسخری نہ کرے, بے تکلف نہ بنے, انہوں کے مکھے مانی ڈی ڈے, مکھے پانی بھرے ڈے, مجھے فلاں کم کرے ڈے, مجھے لگڑا دھوئی ڈے, ان طرح جا ان کے آرڈر نہ جاری کرے, تو انشاءاللہ شاء اللہ بچت تھی ویندی. ان سوال میں خود موجود ہے جواب ان جو کہ معاذ اللہ یہ مانو الرٹ تھی کہ معاذ اللہ کم جی غلط ہے بابی سے بے تکلف تھین جو جکو کم ہے وہ غلط ہے ان سے مانو کے بچن کھپے مسلمانن کے بچن کھپے. یہ ہمارے کوئی سندھی عیسائی بھائی ہیں تو مجھے سندھی آتی نہیں ہے میں نے کچھ کہ بس بول دیے تھوڑے بہت الفاظ. تو خلاصہ یہ کہ وہ بھابھی سے بے تکلف بننے کے تعلق سے نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے کہ اب یہ پردہ نہیں کرتی تو ہم پردہ کر دیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم برقع پہن لیں نگاہوں کا پردہ اور ہم اپنے دماغ کا پردہ کہ ان سے بے تکلف نہ بنے ان سے وہ للچانے والا اور نرم لہجا اور لچک اور لوچدار گفتگو نہیں ہونی چاہیے نارمل انداز میں اور جب بھی وہ بھی سخت ضرورت پڑ جائے تو ورنہ تو وہ لفٹ نہ کریں لفٹ کراؤ گے تو پھنس جاؤ اس سے بچنا بہت ضروری ہے گھر گھر میں یہ اس سے بچنا ظاہر بہت دشوار ہے تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں بابا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر. دیور اور بھابھی کے بارے میں تو کوئی ایسا تصور قائم اب ہو تو چکا تھا امید ہے دعوت اسلامی کی برکت سے کافی ختم ہوا ہوگا وہ یہی کہ بھابھی ماں سمان اب دیور اور بھابھی ماں سمان ہے اب دیور بھابھی کی گود میں رکھ کر سوتا ہو دیور بھابھی سے مستی مزاق کرتا ہو دیور بھابھی کے ساتھ جو بھی کرتا ہے بھابھی ماں سمان ہے بس یہ لے کر واپس اتنا مطلب کہ کلچر بڑھا اتنا کلچر بڑھا. امید کرتا ہوں دعوت اسلامی کی برکت سے اور ممکن ہے کہ مدنی چینل کی بھی برکت سے اب یہ ذہن کافی بننا شروع ہو گیا ہوگا. جب ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے تو آنے کے بعد یہ دیور اور بھابھی کے اور حوالے سے جو پردے کے جو احکامات آپ کے بیانات میں اور مبلغین سے سنے تو اس وقت کا ماحول پتہ ہے بابا کیسا ماحول تھا. اب بھی میڈیا کو دیکھتے ہیں میگزین اور ساری چیزوں کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شاید بڑھا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں بابا بہت گناہ ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک بیرش لڑکا ہے تھا امرت تھا میرے کو یاد پڑتا ہے شاید اس کے سر پہ امامہ تھا تو آنسو بہا رہا تھا رو رہا تھا بولا میری بھابھی نے مجھے پکڑا میرا منہ چوم لیا اور اب وہ میرے کو بولتی ہے کہ بس تو تیرا بڑا بھائی نہیں. اب آپ سمجھ گئے وہ بالکل کھلا بولا آفر کرتی ہے مجھے بولا میں اب کیا کروں کیسے بچوں میں گھر میں ساتھ رہتا ہوں. تو یہ ہے حالت ایک مطلب آپ کو میں نے سلائڈ سمجھو کہ دکھائی میرے پاس بےچارا آ کے رو رہا تھا. اس کے بعد وہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ اس ٹائم بھائی واپس میرے پاس آیا ہو تو یاد نہیں پڑتا. یہ اعتکاف ہی کے دن تھے رمضان ہی کا مہینہ تھا. تو یہ بے تکلفی بے پردگی میں یہ ہونا کہ وہ اب کیا اس میں بولوں یہ جو بے پردگی کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ کیا کیا دلوں میں ہجان اور کیا کیا وسوسے شیطان ڈالتا ہے کیسی کیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں اس میں. تو یہ کہ آگ کے قریب جاؤ گے تو آپ کو کرنٹ یا کیا بولتے ہیں حرارت اور گرمی پہنچے گی تو آگ سے دور رہو گے تو ہی باغ میں رہو گے. یہ قریب بجنا جو ہے بھابھی بولا اجنبی آئے ترکیب ٹھیک ہے مجبوری ہے گھر میں ساتھ رہتے ہیں گھر چھوڑ نہیں سکتے تو جتنا بس جان چھوٹی رہے اس سے کسی قسم کی بے تکلف بھی نہ ہو اس کے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے کوشش کر کے بچائے اپنے کو اس کی ہر چیز سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے تو ہی گزارا ہوگا. گھر میں فساد بھی نہ کھڑا ہو اس کا خیال رکھیں گھر میں اگر کچھ بولو گے تو وہ سارے چڑھائی کر دیں گے اگر ماحول نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو بچاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے محبوب کی امت کو ہدایت دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ گھروں میں بس پردے قائم ہو جائیں. بہت بہت دشواریاں ہیں دیکھیں اچھے اچھے امامے والے زلفوں والے داڑھی والے بھی بعض اوقات بےچارے پھنس جاتے ہوں گے کہ اب گھر اتنی مکانات مہنگے گھر میں چلے بالکل نہیں ہوتے بےچارے وہ بل لیکن گھر میں چلتی کس کی ہے بوڑھی ماں یا ادھیڑ عمر کا باپ اور کبھی دعوت اسلام میں جھانک کے دیکھا نہیں ان کی بیچاروں کی چلتی نہیں ہے تو یہ بےچارے دل چلاتے رہتے ہیں بس کہ ان کی چلتی نہیں ہے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کا کڑنا بھی انشاءاللہ رنگ لائے گا. کل ان کی جب نسلیں آگے بڑھیں گی نا, یعنی کل تک ہم یعنی کہ سمجھو کہ تمنا کرتے تھے کہ یار اپنے پاس یہ سب چھوکرے چھوکرے ہیں. میرے بہت پرانی بات ہے کہ جب دعوت اسلام یہ کام شروع کیا گلزار بھی میں اجتماع کرتے تھے تو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا تھا, تو مغرب کی نماز کے بعد رنگین شاہ ٹوپیاں بھی نہیں ہو سر میں دادا ننگے سر وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکے لڑکے یہ پھدکتے ہوئے اور آ رہے ہوتے, تو میں دیکھتا رہتا بس کبھی ایسا کیا بولو آنکھ خشکبار ہو جاتی کہ یہ کیسے. خیر تو تمنا ٹھیک ہے یار, کاش پھر یوں ہی ہوتا تھا کہ یار اگر چلتا رہا کام انشاءاللہ تو یہی لوگ کل جب بوڑھے ہوں گے تو یہ سیریس بھی بنیں گے, غصے پر بھی کنٹرول ہوگا, ان کے گھروں میں بھی یہ ماحول بنیں گے. تو اب یہ رنگ آتا جا رہا ہے, اب وہی لڑکے جو تھے آج لڑکوں کے باپ بن گئے, لڑکیوں کے باپ بن گئے, آج وہ بے رشتے کل تک بیچاروں میں کچھ بھی نہیں تھا, آج داڑیاں ان کی آ گئیں زلفیں آ گئیں, آج مبلغ بن گئے اور روتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں تڑپاتے بھی ہیں سب کچھ کر رہے ہیں. کل مبلغ دوا میں ڈالنے کے لیے نہیں ملتا تھا, میں منتیں کرتا تھا جا جا کر لوگوں کے پاس آپ ہمارا ساتھ, ہم سب دعائیں دیتے تھے, کوئی چائے پلا دیتا تھا ترخا دیتے تھے. آج اللہ کا کرم ہے کہ بہت کماؤ پتر پیدا ہو گئے اور تحریک کو انہوں نے بیچاروں نے آنکھوں پہ لے لیا اور سر پہ اٹھا لیا, اللہ کا کرم ہے. تو انشاءاللہ مزید چلو ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن مزید انشاءاللہ یہ بڑے ہوتے جائیں گے نا, جو نوجوان جو ہے نا جب بڑے ہوں گے بال بچے والے ہوں گے ان کے بچے تو ان کے گھروں میں مدنی ماحول بنتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے, بہت فرق پڑتا جائے گا, فرق بہت پڑ چکا ہے. کل تک صحیح بولتا ہوں داڑھی والا دوا میں ڈالنے کے لیے بولتا نا نہیں ملتا تھا, مجھے دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ یہ داڑھی اور اس دور میں اور یہ میمن لڑکا اور میمن مولانا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں اس معاشرے میں داڑیاں آ گئی نوجوانوں کے چہروں پر, اللہ کی رحمت اس کا کرم ہے. تو مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ, آپ کوشش کرتے جاؤ. آج آپ کے گھروں میں ماحول نہیں ہے تو آپ جب خود گھر کے سرپرست بنو گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے. اپنے ماں باپ پر بھی حکمت عملی کے ساتھ ان کو وی سی ڈیز کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے آپ کچھ نہ کچھ دکھاتے رہو ان کو, تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان کا بھی ذہن بن جائے گا, ان کے جیتے جی مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. آپ مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ مفلس نہیں رہیں گے, اگر مخلص نہیں ہو تو پھر مفلس ہی رہیں گے. مخلص بن جاؤ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا سوال اے وے کہ تسا اپنے رسالے 72 مدنی انعام وچوں مدنی انعام نمبر 26 دے وچ لکھیا ہے کہ کسی ذمہ دار یا عام اسلامی بھائی سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہ راست مل کر دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی, یا معاذ اللہ عز و جل بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے, ہاں خود سمجھانے کی جرأت نہ ہو یا ناکامی کی صورت میں تنظیمی ترکیب کے مطابق مسئلہ حل کرنے میں مذائقہ نہیں. تے باپا جان ارشاد فرماؤ تے کہ تنظیمی ترکیب تو کی مراد ہے. سبحان اس میں ماشاءاللہ یہ سوال ہی اپنا جواب آپ ہے, بہت کچھ اس میں خود مدنی پھول ہے بہت خوشبودار گناہ سے بچانے کے لیے. تو تنظیمی ترکیب اپنی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے غلطی کی اور وہ غلطی برائی پر مشتمل ہے اور اس کو سمجھانا ہے, اور اگر نہیں سمجھاتے تو دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اگر خود اس میں ہمت ہے احسن طریقے پہ سمجھا, جھاڑ جھوڑ کے سمجھائے گا تو فساد ہوگا, احسن طریقے پہ محبت سے اگر یہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے تب تو کسی پر اظہار نہ کرے کہ کہیں غیبت میں پڑ جائے گا, اس کی اصلاح کرے. اگر اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے فبہا, نہیں کر سکتا یا اصلاح اس کی ہمت نہیں پڑتی میں بولوں کیسے اس کو, تو اب اپنے علاقے کے ذمہ دار یا یہ خود ذمہ دار ہے, تو جیسے آپ کے عام حصہ ہیں بھائی، تو ذیلی نگران اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو سمجھا دے گا، تو ہر ذیلی نگران اتنا پاورفل ہوتا نہیں ہوگا کہ جو اس کی ترکیب بنا سکے، تو حلقے مشاورت کا نگران دیکھ لیں، اگر وہ سمجھا نہیں سکتا تو پھر اس کے اوپر علاقہ، پھر تحصیل، تو اس طرح بڑے سے بڑا بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ذمہ دار کے ذریعے اس کی ترکیب بنائیں سمجھانے کی، یہ تنظیمی ترکیب ہے۔ چھوٹ ان آخر میں شورا کے نگران کی باری آتی ہے، تو شورا کا جو فیصلہ ہے، شورا کے نگران کا فیصلہ ہے، وہ حتمی فائنل اس کو سمجھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کامون کی کے کوئی اسلامی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ کوئی قرآن سے حدیث سے تو کوئی صحابی سے ثابت ہے؟ قرآن حدیث سے تو اسپیکر پر بولنا بھی ثابت نہیں ہے، انہوں نے فون پر پوچھا یہ بھی ثابت نہیں ہے، دیکھا جائے تو سرات تو اس کی نہیں ہے نا کہ فون پر کسی صحابی نے گفتگو کی ہو پہلے، یہ مطلب اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا ہمارا یہ نعرہ بھی، کیونکہ ہمیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ امر بالمعروف، وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تو اب یہ کہ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ منع کرنا ہے، تو اگر کوئی یہ دائرہ وسیع کرتا ہے کہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا، تو ظاہر ہے جتنا وسیع کرے گا اتنا ثواب پائے گا، تو اس کی اصل موجود ہے، یہ نیکی کی دعوت کا ہی ایک طریقہ ہے، ایک جذبے کا اظہار ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، مدنی چینل اس کا ذریعہ ہے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا، اسی طرح مدنی قافلے یہ بھی عام کرنے کا ذریعہ ہے کہ ملک بہ ملک بھی اپنے اسلامی بھائی جاتے ہیں، یہاں سے بھی مبلغین جاتے ہیں، وہاں سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، شہر بہ شہر، قریا قریا، گاؤں گاؤں، الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کی نیک دلیلیں تو قرآن میں حدیث میں موجود ہیں، نیکی کی دعوت کے فضائل موجود ہیں، تو ان مانو کر نیک اس کی اصل موجود ہے، اس کو کہتے ہیں اصل موجود ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ بالکل جائز جملہ ہے، جو دل سے یہ نیت کر کے بولے گا انشاءاللہ عز و جل وہ ثواب کمائے گا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اب یار بہت دیر ہو گئی، پیشاب کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، کروں کیا یار، کمبی سے دبا کے رکھا اب تو۔ ایک سوال ہو جائے، اچھا اچھا یہ پنجابی سوال کا میں نے پنجابی میں جواب نہیں دیا، توجہ اٹھ گئی، جو بولنا تھا جے مینوں آکھنا تھا تے آکھ دیا، ہن کی بولا، کوئی بھی تو یہ کیا بولیں گے، یہ بھی تو پنجابی ہے، اس کو کیا پنجابی بول دیا، الگ الگ پنجابی، میرے وہ آتی تھوڑی ہے پنجابی، ٹکرا مار کے دو چار الفاظ سیل کر دیتا ہوں تو ان کی دل جو ہو جاتی ہے، اے بھی دادا پنجابی ہے، ساڈا بندہ ہے، پنجابی بندہ ہے، ساڈے پیر پنجابی نے، سیدی قطب مدینہ پنجابی نے، الحمدللہ۔ یہ ایک بابا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ بےچارے ریکارڈنگ پر بیٹھے رہتے ہیں اسلام بھائی، بہت ان کو تشویش ہو گئی ہے، آپ کے ذریعے کچھ پیغام پہنچ جائے گا۔ ارشاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میں محمد ظفر حمید اتاری مدنی چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ باپا، یہ ہماری ذمہ داری مدنی چینل پر دنیا بھر سے آنے والی کالز کو ریکارڈ کرنے کی ہے، تو یہاں پر اسلامی بھائیوں کی کالز کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کی کالز بھی بہت آتی ہیں، بارہا منع کرتے ہیں مگر اصرار کرتی ہیں اور آگے سے ضد کرتی ہیں، تو ہمیں مجبوراً کاٹنا پڑتا ہے, تو کیا ہمارے اس فیل سے ان کی دل آزاری تو نہیں ہوتی؟ آپ اگر ان کی تفصیلات سننے بیٹھو گے نا تو پھنسو گے. اس کا کوئی جیسے زنانی آواز آئے نا تو ہماری کو ریکارڈنگ کی ترکیب رکھنی چاہیے آنسرنگ مشین کی, تو آنسرنگ مشین چل جائے کہ اسلامی بہنیں وہ رابطہ نہ فرمائیں. ہم میں نے اس کی تو ماشاءاللہ اپنی پٹی تو چلتی رہتی ہے, ایسا کوئی نظام بنا لیں تو شاید جان چھوٹ جائے گی. تو اس پر ہم پر مطلب یہ ہے کہ گناہ کیوں ہوگا, ہم پر واجب تھوڑی کہ ان سے ہم باتیں کریں, بلکہ باتیں کرنا ہی خطرے سے خالی نہیں ہے نا. کوئی ایسی چل جائے فوراً, یعنی کہ جیسے زنانی آواز آئے نا تو فوراً وہ بٹن آپ آن کر دیں. اور یہ ممکن ہے کوئی, میرے خیال میں اس کی گنجائش تو ہوتی ہوگی موبائل فون میں ہے نا. پر یہ الفاظ ہوں, اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں, پھر یہ فون کرے پھر وہی بجا دیے کیا کرے گی؟ اب وہ اس کو ایزا نہیں کہیں گے, تعزی کہیں گے. ہم نہیں کرنا چاہتے بات, کیا کریں. ہاں کوئی مفتی ہے اور اس کو وہ کال کرتی ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا, جواب دینا چاہیے. لیکن آپ کی ظاہر وہ کیٹیگری نہیں ہے نہ اس کام کے لیے آپ بیٹھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا خو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا خو سلام غوثِ اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام فیض سے کے لاکھوں آمامے سجے جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدا گیت کا تارنگ میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا